أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت القران ومثله معه اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ, جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آج چند باتیں آپ کے سامنے جو ہے حدیث کی جمع و تدوین کے تعلق سے رکھوں گا. مختصر سے عنوان کیا ہے اس کی جو ہے تعریف آپ کے سامنے کر دوں کہ حدیث, میں سمجھتا ہوں ہر شخص ہم میں سے جانتا ہے حدیث کس کو کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, آپ کا فعل اور آپ کی تقریر, اسے حدیث کہتے ہیں عربی زبان میں. اور اس کی جمع و تدوین جب ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں, مطلب کب اسے لکھا گیا اور کس طرح سے اسے جمع کیا گیا. جمع اردو میں بھی جمع ہے, تدوین اس کا لکھا جانا اور پھر ایک جگہ کتابی شکل میں یا کسی جگہ جو ہے لکھ کر جو ہے رکھا جانا, اسے کہیں گے حدیث کی جمع و تدوین, یا جیسا اعلان کیا گیا تھا حدیث کی تدوین یا تدوین حدیث عنوان اعلان کیا گیا تھا. تو بہرحال اس عنوان کے تحت جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہیں کہ حدیث کس طرح سے جمع ہوئی اور کس طرح سے ہم تک پہنچی. یہ بات جاننا بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے آج کے اس پرفتن دور میں, جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں فتنوں کی ہوائیں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے بیان کیا تھا کہ قیامت کی علامت میں سے ایک ہے کہ ایک انسان صبح کو ایمان کے ساتھ گھر سے نکلے گا اور شام میں جو ہے وہ ایمان والا نہ رہے گا, وہ کفر اختیار کر چکا ہوں گا, اور شام کو گھر میں ایمان کے ساتھ آئے گا اور صبح نکلے گا تو وہ کافر ہو چکا ہوں گا. اس قسم کے حالات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص شام تک کوئی چیز مانتا ہے, صبح اس کا عقیدہ تبدیل ہو جاتا ہے اور اسلامی عقیدے سے ہٹ کر بات کرتا ہے, یا صبح وہ اچھا شام میں گھر اچھا جاتا ہے اور صبح گھر سے نکلا تو اس کا عقیدہ بدلا ہوا ہوتا ہے. تو بہرحال اس پرفتن ماحول میں یہ بات بہت ضروری ہے جاننا کہ کس طرح سے حدیثیں ہم تک پہنچی, ورنہ اگر ایک بار حدیث پر الزام لگا تو ہم دیکھتے ہیں ساری شریعت پر الزام لگ جاتا ہے. اور ایک سازش کے تحت جو ہے یہ کام چلایا گیا کہ کس طرح سے حدیثوں کے بارے میں مسلمانوں کے ذہنوں میں شک ڈالا جائے, اور اس کے لیے سب سے پہلا کام جو کیا گیا وہ یہ تھا کہ صحاباؤں کی زندگی کو مشکوک کر دیا, شک میں ڈال دیا. جب صحاباؤں کے تعلق سے ہم شک میں پڑ گئے تو اس کے بعد سارے معاملات پھر شک میں ہمارے ہوئے. اس لیے کہ جب کسی ایک آدمی کے تعلق سے, ایک شخص کے تعلق سے ہم کسی معاملے میں شک کرتے ہیں تو اسی کہیں بھی بات پر بھی ہمیں پھر شک ہوتا ہے. اور یہی کیا, اور یہ قول لوگوں کہتے ہوئے سنا, دیکھا اور پڑھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ صحاباؤں کی پرسنل زندگی کو بھی جو ہے جانچا جائیں گا, ماپا جائیں گا, اس کا انالیسس کیا جائیں گا اور اس میں سے جو ہے جو خرابیاں ہوں گی نکالی جائیں گی. میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں, کیا کبھی خود اپنی زندگی کا انالیس کیا اور جانچا ہے کہ کتنی خرابیاں ہم کرتے ہیں؟ کبھی اپنے باپ داداؤں کی زندگی کا انالیسس کیا اور جانچا ہے کہ کتنی خرابیاں اور برائی انہوں نے کی؟ جو صحاباؤں کی زندگی لے کر اس کا انالیسس ہم جیسی کم عقل جو ہے لوگ لے کر جو ہے اس میں سے انالیسس کریں گے اور نکالیں گے. جب یہ بات کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں اپنے حد تک کرنا, مطلب اپنے حد تک کیا کرنا, صحابہ کی زندگی کو ناپنا اور تولنا. سوال یہ ہے ہم لوگوں سے یا ان لوگوں سے کہ جو لوگ اپنی زندگیوں کے تعلق سے ویسا ناپ تول نہیں کرتے, ان کو کیا حق ہے کہ وہ صحاباؤں کے تعلق سے کہے کہ ان کی زندگیوں کا ہم انالیسس کریں؟ اور جب کہ آج 14 سال بعد, تو یہ سب سے بڑا جو ہے نقصان ہوا کہ سب سے پہلے جو بات ڈالی گئی وہ حدیثوں کے تعلق سے وہ ہے صحابہوں کی زندگی کو مشکوک کیا گیا. جب ان کی زندگی مشکوک ہو گئی تو اب ان کا ذخیرہ حدیث جو انہوں نے ہم تک پہنچایا وہ تمام کا تمام مشکوک ہوا پھر. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث سے انکار کرنا یہ ایک عام بات ہے, عام چلن ہے, عام رواج ہے, بلکہ لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ حدیث کو ماننا کتنا ضروری ہے. وہ سمجھتے ہیں مانے تو ٹھیک, نہ مانے تو کوئی بات نہیں. یہ حدیث ایک ایسی چیز ہے جو زنی ہے, زن سمجھتے ہیں آپ, گمان سے لکھی گئی, کسی نے سنا ہوں گا اور کیا ہوں گا, اور اس کے تعلق سے عجیب عجیب باتیں گھڑی جاتی ہیں, عجیب عجیب بات. جیسا کہ ایک مثال دیتا ہوں, کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم عام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو امت میں قرآن کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں, لیکن جب ان کے ساتھ آپ اٹھیں گے اور بیٹھیں گے اور جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں, یا ایسا کہتے ہوئے سنا گیا, یا ایسا ان کا بالکل دعویٰ ہوتا ہے کہ جب وہ قرآن سمجھاتے ہیں تو ایک انسان سے پوچھتے ہیں قرآن کی کیا اہمیت ہے آپ کے پاس, ہم کہتے ہیں قرآن کی تو بہت بہت بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے پاس. تو کہتے ہیں کیا قرآن سے اونچا بھی کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے قرآن سے اونچا کوئی کلام نہیں ہو سکتا. تو پھر وہ کہتے ہیں حدیث کا کیا معاملہ ہے, رسول کی سنت ہے یا رسول کا طریقہ اس میں آتا ہے, تو کہ حدیث قرآن سے کم ہے؟ تو ہم کہیں گے ہاں قرآن سے یقیناً کم ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں جب ایک کمتر چیز حدیث ہے اس سے ایک بہتر چیز قرآن کیسے سمجھتے ہو تم؟ فوراً شک آیا دماغ میں, ہاں بات تو صحیح ہے, قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور حدیث رسول کا کلام ہے, قرآن افضل اور بہتر ہے اور حدیث کمتر ہے اس کے مقابلے میں, قرآن کے مقابلے میں, لہٰذا قرآن سے حدیث, حدیث سے قرآن نہیں سمجھائیں گا, الٹا قرآن سے حدیث کو ہم سمجھیں گے. ایک نیا پٹا چڑھایا گیا, ایک نئی پٹی پڑھائی گئی لوگوں کو. آئیے اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کا اور صحاباؤں کا کیا معاملہ تھا وہ دیکھیں گے, تاکہ چونکہ ان کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے, ان کا ایمان ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک کہ لوگ ویسا ایمان نہ لائے جیسے کہ یہ صحابہ ایمان لائے ہیں تو جب تک وہ ہدایت پر نہیں ہو سکتے. تو صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے کسوٹی بنایا گیا ہے. تو بہرحال وہ کیسا ایمان رکھتے تھے اس چیز پر, یہ ہمیں جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج کے اس پرفتن دور میں. تو میرا عنوان جو آج ہے حدیث کی جمع و تدوین, حدیث کا معنی ہوتا ہے, اس کو عام یا عربی لغت میں کہتے ہیں بات کو حدیث کہتے ہیں, یا کسی نئی چیز کو بھی حدیث کہتے ہیں, یہ دونوں ہی باتیں ہیں. لیکن جب شرعی اصطلاح میں میں کہوں گا حدیث تو اس کا معنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, آپ کا فعل اور آپ کی تقریر اور آپ کے اخلاق اور آپ کے اوصاف جو ایک جگہ جمع کر لیے گئے اسے حدیث کہتے ہیں. اور اس کی جمع مطلب اس کا جمع کیا جانا اور اس کا لکھا جانا, یہ عنوان پر چند باتیں کروں گا. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں کچھ آیت تلاوت کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سب سے پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ نجم سورہ نمبر 53 اس کی آیت نمبر 3 اور 4 تھی, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ینتق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحا, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنے دل سے نہیں کہتے, اپنی خواہشات سے نہیں کہتے, اپنی ہوا خواہش سے یا دل سے نہیں کہتے, ان ہوا الا وحی یوحا, وہ تو صرف وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے, لیکن اس سے مراد قرآن ہے, حدیث نہیں ہے اس سے مراد. یہ تو قرآن آپ کی طرف وحی کیا گیا, لیکن یاد رکھیں جو الفاظ اللہ نے استعمال کیے, واما ینتق عن الہوا نطق ینتق, عربی زبان میں کہتے ہیں بات کرنے کو, بات کرنے کو. تو نبی اپنے دل سے بات نہیں کرتا, یہ نہیں کہا کہ نبی اپنے دل سے قرآن نہیں کہتا, بات نہیں کرتا مطلب جو کچھ وہ کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اور یہی بات ہے عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو ہے ایک بار اللہ کے رسول کے پاس ہے اور کہا اللہ کے رسول یہ جو مکے والے جو ہیں قریش مجھے لکھنے نہیں دیتے احادیث, کیا کروں میں؟ تو کہا جو مجھ سے سنتے ہو لکھ لیا کرو. کہا اللہ کے رسول کبھی آپ خوش ہوتے ہیں اور کبھی آپ ناراض ہوتے ہیں, کبھی غصے سے ہوتے ہیں, تو اس وقت کیا کروں؟ تو کہا اس حالت میں بھی لکھ لیا کرو, اس لیے کہ میرے مجھ سے کچھ نہیں نکلتا مگر حق. تو اللہ نے کیا کہا وما ینتق عن الہوا, کہ یہ نبی جو ہے یہ محترم نبی کوئی بات اپنی خواہش اپنے دل سے اپنی ہوا سے نہیں کہتا, یہ جو کچھ کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا, وہ تو صرف صرف جو بات کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے آپ کی طرف. اس سے ایک بات کیا پتا چلی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی الفاظ منہ سے نکالے وہ کیا بن گئی ہمارے لیے؟ وحی الہی بن گئی. اور اسی محترم شخصیت نے ہمیں دونوں باتیں دی, قرآن بھی آپ نے دیا اور حدیث بھی آپ نے دی ہمیں. تو پتہ چلا جو کچھ آپ نے کہا, جب کہا یہ قرآن ہے تو اسے قرآن لکھ دیا گیا, اور جب کہا یہ میری بات ہے یا قرآن نہیں کہا وہ حدیث بن گیا. تو پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہا, جو بھی آپ کے منہ سے نکلا, چاہے جس بھی حالت میں ہوں, وہ تمام کی تمام وحی ہے. فرق اتنا ہے کہ قرآن وہی مطلوع ہے اس کی تلاوت ہوں گی، اور حدیث وہی غیر مطلوع اس کی تلاوت نہیں ہوں گی. بہرحال اس کا ثواب اتنا ہی ہوں گا اگر اس پہ آپ پڑھ کر عمل کرے تو. اس کے پڑھنے کا نہیں، اس کے عمل کا ثواب ہے، لیکن قرآن کے پڑھنے کا بھی ثواب ہے اور عمل کرنے کا بھی ثواب ہے. تو یہ بات ہماری واضح ہوگی ذہن میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنے خواہش اپنے دل سے نہیں کہتے، جو کچھ انہوں نے کہا وہ سراپا وہی تھی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوا کلام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آگے آئیے، اللہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی ہیں جس نے اس قرآن کو، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہی ہیں جس نے ذکر کو آپ کی طرف اتارا، اور اس ذکر کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. عموماً اس کا عام ترجمہ ہوتا ہے کہ ہم ہی ہیں جس نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اس کا ترجمہ اس طرح سے نہیں ہوگا. اس کا ترجمہ ہے ہم ہی نے تمہاری طرف نبی ذکر اتارا. اب ذکر کیا ہے یہ جان لیجیے، ذکر کسے کہتے ہیں؟ کیوں تو یہاں ذکر سے مراد اگر خالص قرآن ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ذکر کا لفظ استعمال نہیں کرتا بلکہ قرآن کہہ دیتا. لیکن جب ذکر کہا تو کچھ مخصوص باتیں، کچھ خاص باتیں، تبھی تو قرآن کا لفظ استعمال نہ ہوا بلکہ ذکر کہا. آئیے ذکر کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرمایا ہے فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن نے فرمایا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی چیز کا علم نہ ہو ان مشرکین مکہ کو تو ان سے کہو کہ پوچھو اہل ذکر سے اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو. یہاں اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں، یہاں مفسرین لکھتے ہیں، یہاں اہل ذکر سے مراد یہودیوں کے وہ علماء ہیں جو اپنی کتاب توریت کا بھی علم رکھتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی احادیث کا بھی علم رکھتے تھے، وہ دونوں مل کر بنا ذکر. تو جب اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ وہ ہم ہیں جو اس ذکر کو اتارتے ہیں اور وہ ہم ہیں جو اس کی حفاظت کریں گے، مطلب وہ ہم ہیں جو اس قرآن کو اور اس نبی کے جو ہے زبان سے کہی ہوئی بات کو بھیجنے والے ہیں، اور وہ ہم ہیں جو ان دونوں کی حفاظت کریں. یہ تمام مل کر جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کا طریقہ مل کے بنتا ہے ذکر. تیسری بات، تیسری چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہیں سورہ قیامہ سورہ نمبر جو ہے 75، اس کی آیت نمبر 16 سے لے کر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو حرکت دینے میں جلد بازی نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ جلدی جلدی اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ ایسا نہ ہو کہ جبرائیل کہہ دے اور میں بھول جاؤں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ لا تحرک بھی لسانک، کہ اے نبی اپنی زبان کو جلدی سے حرکت نہ دو اور اس معاملے میں عجلت نہ کرو، گڑبڑ نہ کرو. آگے اللہ فرماتا ان علینا جمعہ و قرآن، اس چیز کو جو ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا یہ ہمارا ذمہ ہے. پھر آگے فرما فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُوا قُرْآنَهُ، اور جب یہ پڑھ لیں، جب ہم پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ پھر الفاظ کو دہرائیں. ثم ان علینا بیانا، اور وہ ہمارے ذمے ہیں اس چیز کا بیان کرنا. تو ان چار آیتوں میں کیا بات پتہ چلی؟ سب سے پہلی بات کہ رسول اکرم بھولنے کے ڈر سے جلدی پڑھتے تھے قرآن کو، اللہ نے کہا ضرورت نہیں ہے نبی، آپ آہستہ آرام سے پڑھیں. دوسرا مسئلہ جو معلوم ہوا کہ اس چیز کو جو ہم تمہاری طرف بھیج رہے ہیں اس کا جمع کرانا ہمارے ذمے ہے قرآن کا، اور جب جبرائیل پڑھ لیں تو آپ پھر اس کے پیچھے پڑھیں. ثم ان علینا بیانا، اور اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمے ہیں. مطلب قرآن کا کیا معنی ہے، اس آیت کو کیسے سمجھا جائے، اس کا ذمہ بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اسی لیے تو یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ جو قرآن ہے اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، اور جو قرآن ہے اس کا معنی بھی اللہ کی طرف سے. قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے اور اس کا معنی بھی اللہ کی طرف سے، یاد رکھیے. ورنہ اگر قرآن کے الفاظ اللہ کی سمجھے اور معنی نہ سمجھے تو پھر بہت بڑی غفلت اور گڑبڑ ہو جائیں گی ہم سے. آئیے میں چند واقعہ، صرف دو واقعات آپ کے سامنے صحاباؤں کی زندگی سے رکھتا ہوں، اور ایک واقعہ جو بلکہ صحابہ تابعین کی زندگی سے، جب صحابہ حیات تھے اس دور کا واقعہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک تابعی جو تھے انہوں نے شراب پی لی. لائے گئے عمر ابن خطاب کے پاس، کہا کہ انہیں سزا دی جائے. تو کہا امیر المومنین آپ مجھے سزا نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92 میں کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اللہ ان سے کھانے پینے کے تعلق سے نہیں پوچھیں گا. تو کہا میں ایمان بھی لایا ہوں، اللہ کی راہ میں نے آپ کے ساتھ جہاد بھی کیا ہے، لہذا شراب کے بارے میں اللہ مجھ سے نہیں پوچھیں گا. امیر المومنین نے کہا اسے کوڑے لگاؤ. کہا آپ نہیں کر سکتے. کہا لگاؤ اسے. جب کوڑے لگائے اور جب ہوش میں آئے تو کہا ادھر آؤ. یہ آیت کہاں اتری تھی، کیوں اتری تھی، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم لوگ جب جہاد کرتے تھے اور اس میں سے کچھ صحابہ مارے گئے اور اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام ورجس من عمل الشیطان، کہ اس کے اندر ایک آیت کا حصہ ہے کہ نشے دار چیزیں اور شراب ہے یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچتے رہو، فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اس سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو جب یہ آیت 90 نازل ہوئی ہم پر سورہ مائدہ کی، تو ہم لوگ افسوس میں ہو گئے اور ہمارے دلوں میں شک آیا کہ وہ صحابہ جو شراب کی حرمت سے پہلے مارے گئے ان کا کیا ہوگا، وہ صحابہ جو شراب جائز تھی جب اور اسی حالت میں جہاد بھی کیا، نماز بھی پڑھی اور سب کچھ کیا اور مارے گئے، ان کا کیا ہوں گا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ ان سے کھانے پینے کے بارے میں نہیں پوچھیں، سمجھا؟ مطلب یہ بعد والوں کے لیے نہیں ہے، یہ حرام حرمت کی آیت سے پہلے والوں کے لیے، لیکن ایک تابعی ہے. لیکن قرآن کو صحابہ نے جس طرح سمجھا ویسا نہیں سمجھا تو گڑبڑ کر بیٹھے نا، شراب پی لی. آئیے دوسری آیت، دوسرا ایک واقعہ سن لیجئے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو کہ جو ہے ایک فوج میں شامل تھے اور روم سے ان کا جو ہے جنگ ہو رہی تھی، اور اس جنگ میں کیا ہوا کہ ایک نوجوان نکلا اور صفوں کو چیرتا ہوا چلا گیا اور پوری صفوں کو تہس نہس کر دیا، جو دشمن کی اولی صفیں ہوتی ہیں. اب جب بھی ہم سنتے واقعات حدیث کے صفوں کو چیرا، تو آپ سمجھ صفوں کو چیرنا ہوتا کیا ہے. یاد رکھیں جب دشمن فوج آتی ہے نا سامنے، تو یہ فوج کا ایک طریقہ ہوتا ہے جب آمنے سامنے، آج کل تو جنگ کے معاملات بدل گئے لیکن اس زمانے میں یہ ہوا کرتا کہ سامنے کی صفیں بڑی مضبوط لوگوں کی ہوتی اور سب سے زیادہ ہتھیار وہیں ہوا کرتے تاکہ دشمن کو وہیں ختم کیا جائے. اگر کوئی ان صفوں میں جو ہے ان کی صفیں بدل دے یا اس کو چیر دے، مطلب لوگوں کو فوجیوں کو تتر بتر کر دے، تو دوسری فوج کو آسان ہوتا ان کے بیچ میں گھسنا. تو یہ مقصد ہوتا چیرنے کا، ورنہ ہم سمجھتے چیرنا کسے کہتے ہیں صفوں کو. تو وہ گھس گیا اور دشمنوں کی صفیں چیر دی، مطلب ان کے جو آرڈر جس میں جمے ہوئے تھے سب بگاڑ دیے. تو ایک پیچھے سے اس نے چلایا ہے وہ شخص جو اس میں گھس رہا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اب وہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پڑھتے، وہ کون تھا جس نے آواز دی، کہا یہ آیت تو ہم پر اتری تھی، یہ آیت ہم پر اتری تھی جب جنگ احد میں ہم پلٹ کر بھاگ رہے تھے. ہم پر یاتری آئے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جنگ کے میدان میں پلٹ کر بھاگ کے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور وہ کہاں کہہ رہے تھے اس آیت کو گھسنے میں، جبکہ وہ تھی بھاگو مت میدان جہاد چھوڑ کر، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے کوئی میدان جہاد چھوڑ کر بھاگے. تو دیکھا آپ نے وہ تابعی تھے، لیکن جس پر قرآن اترا صحابہوں پر اگر ان جیسا نہ سمجھا تو کیسا معنی نکال بیٹھے تھے اس کا، الٹا معنی، پورا الٹا، سمجھ رہے بات. تو یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کا بیان کرنا بھی کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اسی لیے میں نے کہا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اور اس کے معنی من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے، یاد رکھیں. تو ہم کچھ اپنے دل سے نہیں سمجھنا قرآن کے اندر، بہرحال تو اس کا بیان کرنا کس کے ذمہ ہے، قرآن کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بیان کہاں ہوں گا، یہ بیان، یہ تفسیر کہاں لکھی گئی ہے؟ افسوس کی مسلمان یہ بھی نہیں جانتے کہ قرآن کی تفسیر کیا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک بار ایک موقع ملا، ایک بہت بڑے جو ہے بدھ مذہب کے گرو اورنگ آباد آئے ہوئے تھے، تو مجھے ایک موقع ملا اور میں ان کے پاس گیا ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، اور میرے ساتھ معین بھی تھے اس وقت. جب ہم وہاں پہنچے اور اس سے بات چیت ہوئی تو وہ کہنے لگا وقت کم ہے لیکن 5 منٹ آپ کو ہم ضرور دیں گے. 5 منٹ وہ ہمارے ساتھ بیٹھا اور بات چیت کیا، تو میں نے اس سے ایک سوال کیا آپ کی مذہبی کتابیں کون سی ہیں، تو کہا مذہبی کتابیں 42 سے زائد ہیں لیکن ہم سب کچھ چھوڑ چکے ہیں، اور بابا صاحب امبیڈکر نے جو ایک کتاب لکھ دی بس اس کو ہم مانتے ہیں. میں نے کہا ایسا کیوں، تو کہا میں تم کو سمجھاتا ہوں، وہ جو 42 کتابیں تھی اس کی مثال قرآن ہے. مجھے سمجھانے لگا مثال دے، کہا میں تمہارے مذہب سے سمجھاتا ہوں، اس کی مثال قرآن ہے، اور بابا صاحب نے جو اس کی وہ کر دی بولے تفسیر جس کو تم احادیث بولتے ہو یہ وہ ہے، تو اب ہم اس کو ہی سمجھ لے رہے ہو، کتابوں کو ہم نے چھوڑ دیا. سبحان اللہ، ایک غیر مسلم اس کو اس بات کا علم ہے کہ قرآن کی تفسیر کیا ہوتی ہے، احادیث قرآن کی تفسیر ہوتی ہے. افسوس مسلمان کو نہیں معلوم تفسیر کس کو کہتے، وہ سمجھتے حدیث بولے تو کچھ تو ایسی چیز جس کو پکڑے تو ٹھیک چھوڑ دیے تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ غیر مسلم مجھے سمجھا رہا مثال دے کر کہ 42 کتابیں ایسی ہیں جو قرآن، اور وہ امبیڈکر صاحب جو کتاب لکھی ہے اس کی مثال ہے حدیث کی یا تفسیر کی، جس کو تم تفسیر کہتے ہو یا حدیث جس کو کہتے ہو، تو کہا وہ ہے. تو گویا غیر مسلم جانتا ہے کہ قرآن کی تفسیر حدیث ہوتی ہے یا حدیث کو قرآن کی تفسیر کہا جاتا ہے، لیکن افسوس ہم مسلمان نہیں جانتے. تو اس کا بیان کرنا کس کے ذمہ ہے، قرآن کا، اللہ کے رسول کے ذمہ ہے. مطلب اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے رسول کو بتائے اس کا معنی کیا ہے، اور رسول کے ذمہ ہے کہ امت تک پہنچا دے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا دیا. تیسری آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن فرماتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا, اور ذکر کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اس کا معنی اس کی تفسیر, کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ انسانوں کو کھول کھول کر بتا دے, لِتُبَيِّنَ, آپ بیان کر دے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کہ ان کے رب کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے, تاکہ وہ لوگ جو ہے اس میں جو ہے غور و فکر کرے. تو یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دیں. اگر صرف قرآنی ذکر ہوتا تو رسول اللہ کھول کھول کر بیان کرنے کے لفظ کیوں استعمال ہوتا؟ کہتے اس کو بس دے دو آپ لوگوں کو لے جا کر. لیکن یہاں کیا ذکر ہو رہا ہے؟ کھول کھول کر آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں تاکہ وہ لوگ جو ہے فکر کریں, اس میں غور و فکر کریں. تو اس آیت نے واضح کر دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے جس طرح سے قرآن نازل کیا اسی طرح سے اس کی تفسیر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی, جو کہ احادیث کی شکل میں ہم تک پہنچی. اسی طرح ایک روایت, ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی جو ابو داؤد کی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ, کہ جو ہے مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ اسی کی مثل دی گئی. مجھے قرآن دیا گیا اور اسی کے ساتھ اس کی مثل دی گئی. یہ مثل کیا حدیث میں جو آ رہا ہے؟ وہ ہے احادیث, اس کی مثل, قرآن کی مثل مجھے. اور یہاں جو لفظ ہے دیکھیے, مثل اس جیسا, اس جیسی کچھ چیز اور مجھے دی گئی قرآن کے ساتھ. مطلب حدیث کا درجہ بھی اسی طرح ہے جس طرح سے قرآن کا درجہ ہے, بس فرق اتنا ہے کہ یہ تلاوت کے ساتھ عمل ہوں گا, اس کی تلاوت یا قرأت نہیں کی جاتی ہے حدیث کی, بل عمل کے معاملے میں دونوں برابر ہے, یکساں ہیں. اسی طرح سے فرماتے ہیں قرآن اور اس کی مثل مجھے دی گئی, یہ حدیث ہے. افسوس کہ ہم حدیث کو جو ہے آج ہمارے زندگی میں کام کام ہیں. جب حدیث کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ چھوڑ دیں, آپ کو دوسرا بات کریں. اور جب بھی احادیث کا لفظ یا حدیث لفظ آیا کہ فوراً اٹھایا اور کہا یہ اہل حدیث ان سے دور بھاگو, یہاں سے نکل کر, بس ختم, حدیث کی بات کر رہے ہیں. ارے یہ تو زندگی ہے ہماری, یہی تو تفسیر ہے اس کتاب کی, یہی چیز تو رسول اللہ لے کر آئے. اسی چیز سے تو ہم کو ساری زندگی معلوم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کو ہم سنت بول کر عمل کرتے ہیں. مجھے بتائیے سنت ہم سے کہاں سے کیسے پہنچی, کیسے پہنچی؟ یہ حدیث کے ذریعے تو پہنچی نا, اس میں جو عمل دیکھا اسے سنت کہا ہم نے. کیا اور کوئی ذریعہ ہے سنت کے پہنچنے کا ہم تک؟ نہیں نہیں, یہ حدیث ہے اور یہ سنت ہے. ارے وہی حدیث ہے جس نے سنت اور سیرت اور آپ کے اخلاق, آپ کے اوصاف سب کچھ بتایا ہمیں. تو یہاں بات دوسری ایک روایت میں جو کہ بخاری نے روایت کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام انبیاءوں کو کچھ نہ کچھ معجزے دیے گئے, تمام انبیاءوں کو کچھ نہ کچھ معجزے دیے گئے اور میرا معجزہ وہی ہے. کچھ لوگ اسے ترجمہ قرآن کرتے, بہرحال عربی کے الفاظ ہیں, میرا معجزہ وہی ہے. اور وہی یاد رکھیے, صرف قرآن نہیں ہوتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی اترا وہ وہی ہے, سمجھ رہے آپ, وہ وہی ہے. تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں, تمام انبیاء گئے, میرا معجزہ وہی ہے. مطلب مجھ پر جو چیز بھیجی گئی قرآن اور اس کے ساتھ جو کچھ مجھ پر آیا, تمام چیزیں مکمل طور سے وہی ہیں. اور آپ فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ میری امت قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوں گی, سب سے کثیر تعداد میں ہوں گی. اسی کے ساتھ ایک اور روایت سنی, ترمذی اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ممکن ہے ایک دور آئے گا, ممکن ہے ایک دور آئے گا کہ لوگ جو ہے تختوں پر, گدوں پر, آرام سے تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور کہیں گے لوگوں سے دوسرے کہ جان لو جو قرآن میں حرام ہے وہ حرام ہے اور جو قرآن میں حلال ہے وہ حلال ہے, اس سے ہٹ کر کچھ حلال اور حرام نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جان لو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام کیا وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح قرآن نے حرام کیا. یہ حدیث کس چیز کی وضاحت کر رہی ہے کہ جان لو جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام کیا وہ بھی تمہیں اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ کی کتاب قرآن نے حرام کیا. تو پتا کیا چلا اس حدیث سے ہم کو, یہ حدیث بھی وہی معنی رکھتی ہے ہماری زندگیوں میں جو قرآن کی اہمیت ہے. بس تھوڑا سا اس میں فرق ہے, میں نے بتا دیا آپ کو, تلاوت اور غیر تلاوت کا, ورنہ عمل میں دونوں میں کوئی فرق نہیں آتا. لیکن آج کچھ لوگ باور کرتے, لوگ گھماتے ہیں کہ سنت ایک چیز اور حدیث ایک چیز ہے. حدیث کیا ہے؟ جو رسول کا قول, فعل, عمل, تقریر, اخلاق, اوصاف ہے. اور سنت کیا ہے؟ جو ہمارے آبا اجداد سے چلے آ رہا. تو میں ان سے سوال کرتا ہوں, ہمارے آبا اجداد جو ہے سواریاں نچاتے تھے سڑکوں پر, کیا میں بھی وہ کروں؟ تو نہیں, یہ نہیں, پھر کون سے آبا اجداد؟ ہم نے تو یہ پایا ان کو کرتے تھے. اور وہ مورتیوں کے سامنے سر ٹیکتے تھے اور جو خبر پرستی کرتے تھے, تو کیا میں وہ کرتا تھا؟ نہیں, وہ نہیں. تو پھر یہ کون ہے ہمارے بڑے جس کا طریقہ ہمارے لیے سنت بن گیا؟ لائیے ان بڑوں کو, دیکھیں گے ان کی زندگی کیا ہے, واقعی میں اس سنت پہ ہے نہیں ہے. تو یہ گھمایا جاتا, یاد رکھیں حدیث ہی وہ چیز ہے جس نے سنت کیا ہے بتایا, جس نے آپ کے اخلاق بتائے, آپ کے اوصاف بتائے, آپ کے حال احوال بتائے, قرآن کی تفسیر کی, سب کچھ کیا. سب کچھ کیا ہمارے لیے. اور آئیے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع میں کہتے ہیں صحابہوں سے, اور کہتے ہیں فرماتے ہیں, اس کو بخاری نے روایت کیا کہ وہ شخص جو یہاں موجود ہے وہ غائب تک اس بات کو پہنچا دے, جو شخص یہاں حاضر ہے وہ غائب تک میری بات کو پہنچا دے. سوال یہ ہے میری بات سے مراد کیا ہے یہاں؟ قرآن تو حفاظت ہو چکی تھی, لکھا جا چکا تھا رسول کے دور میں, وہ کیا چیز ہے رسول اللہ فرما رہے میری جو ہے جو یہاں موجود ہے وہ غائب تک پہنچا دے. اور دوسری بات میں فرماتے ہیں بلغ عنی ولو آیا, کہ پہنچا دو میرے بارے میں اگر ایک بات بھی تم کو معلوم ہو. تو یہ رسول کی کیا بات ہے جو پہنچانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں حکم دے رہے ہیں؟ پہنچا دو لوگوں تک اگر تمہیں میرے بارے میں ایک بات بھی معلوم ہو. تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ جو کر رہے وہ حدیث کی طرف. اب آئیے حدیث پر ہم نے آج کیا الزام لگائے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ احادیث پر الزام لگاتے ہیں, اور طرح طرح کے الزام پورے سماج اور معاشرے میں عام ہیں. سب سے پہلے چیز تھی, اور حدیث پر الزام لگانے کے لیے سیدھا نہیں لگاتے ہیں, جیسے میں نے کہا کچھ لوگ صحابہ کی شخصیت پر الزام لگاتے ہیں اور کچھ لوگ محدثین کی شخصیت پر الزام لگاتے ہیں کہ ارے وہ محدث کب آئے تھے, یہ پیدا ہوئے 250 سال بعد, 200 سال بعد, 500 سال بعد, پاگل ہو گئے کہ جناب آپ 500 سال پہلے ایک آدمی نے بات کی, 200 سال پہلے کہ آج لکھ رہے ہیں. تو ان کی شخصیتوں کو مجھول کرتے ہیں, ان کی شخصیتوں پہ الزام ڈالتے ہیں تاکہ پورا ذخیرہ حدیث وہ ہو جائے. کبھی کم علمی کا نتیجہ ہوتا ہے, اور کبھی جو ہے اپنے مفاد اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں لوگ. چند الزام جو آج حدیث پہ لگائے جاتے ہیں یہی وجہ بنی آج اس درس کی. ایک تو یہ کہ حدیث جو ہے یہ ایک زنی چیز ہے, گمان کی چیز ہے. گمان سمجھ رہے ہیں, بس لکھ دیا ایسی, اور اس کے لیے سوالات بھی ہوتے ہیں. ایک صاحب ملے اور کہنے لگے کہ حدیث جو ہے وہ بہت, اس کا کوئی وہ نہیں بھروسہ کہ وہ حدیث صحیح ہے بول کر, یا وہ حدیث ہے بول کر رسول کی, چھوڑ دو آپ حدیثوں کو. کیوں؟ تو کہا دیکھو اب میں تم کو ایک بات سناتا ہوں. اور ایک کچھ انہوں نے ایک ساتھ کچھ بات ان کو یاد تھی, انہوں نے دہرا دی, میں نے ان سے سنا انہوں نے یہ کہا. اب کہا اب تم دہراؤ میرے بعد میں نے کیا بولا. تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں دہرا سکتا ہوں. تو کہا دیکھو میں نے ایک بات بولی, آپ دہرا نہیں سکتے, تو اس کا کیا بھروسہ کہ اس زمانے رسول اللہ جو کہا صحابہ نے وہ کیا ہوں گا. ارے کم عقل ہو, ذرا اتنا تو جان لو نہ بولنے والی شخصیت وہ ہے جیسا تو ہے, نہ سننے والی شخصیت وہ ہے جیسا میں ہوں. وہ بولنے والا نبی تھا اور سننے والے صحابہ تھے, ہم جیسے بیوقوف لوگ نہیں تھے. اور عربوں کے تعلق سے ایک بات بڑی مشہور ہے, عرب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, ہے نا, یہ بات بڑی مشہور ہے, عرب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اچھا کوئی قوم ان پڑھ اور جاہل ہو تو کیا فخر سے بولیں گے ہم جاہل ہیں؟ کوئی قوم ان پڑھ اور جاہل اور فخر سے بولیں گے کہ ہم جاہل ہیں؟ لیکن عرب فخر سے بولتے تھے ہم امی ہیں, ان پڑھ ہیں, ہم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. تو کیا کوئی قوم اپنی جہالت کا اظہار کریں گی؟ تو ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا اور یہ فخر سے بولتے ہیں ہم امی قوم ہیں. وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی جو تاریخ میں جو ہے بہت سے تاریخ دانوں نے لکھی, اس کی وجہ یہ تھی جو قوم ہر چیز کو یاد کر سکتی ہے اسے لکھنے پڑھنے کی کیا ضرورت. جو قوم ہر چیز کو یاد کر لیتی ہے, جس کے ذہن اتنے تیز ہیں, وہ کس لیے لکھے پڑے؟ اس لیے تو وہ زام بھرتے تھے ہم امی ہیں ہم جاہل ہیں, کیا کرتے بولو. یہ ہمارا فخریہ جو ہے, ہمارا جو اس کو بولیں گے فخر کرتے ہم اس چیز پر کہ ہم لکھتے پڑھتے رہیں ہر چیز کو یاد کر لیتے ہیں. تو جو قوم ہر چیز یاد کر لے اسے کیا ضرورت وہ لکھے اور پڑھے. اس لیے تو وہ امی بولتے تھے اپنے آپ, ڈٹ کر بولتے تھے ہم جاہل لوگ ہیں, کہ اتنا حافظہ ان کا تیز تھا, حتیٰ کہ اپنے سے پہلے اپنے جانوروں کے 200 اور 300 نسلیں یاد رکھتے تھے کہ یہ گھوڑا کہاں سے آیا, یہ گھوڑے کا باپ یہ تھا, اس کی ماں ہوتی وہ, اس سے کراس 300 اوپر تک جاتے تھے لے کر, ذہن سے حافظے سے جاتے تھے لے کر. حتیٰ کہ رسول اللہ کے دور میں ایسے لوگ تھے جو اپنی نسل کو آدم علیہ السلام تک لے آ کے ملاتے تھے, میں کہاں سے آیا ہوں, ہم سے یہ ہمارا باپ ہوں, آدم تک پوری نسل ملاتی. اور آج بھی ایسے لوگ میں نے دیکھا ان کے حافظے اتنے تیز ہوتے ہیں عربوں کہ وہ آج بھی اپنے سے لے کر آدم علیہ السلام تک لے جاتے پورا اٹھا, اتنے شجرے ان کو یاد ہیں اور اتنی باتیں یاد. تو جو قوم ہر چیز کو یاد کر لیتی ہے لکھنے کی کیا ضرورت ہے اس کو. تو یہ معاملہ صحابہوں کا تھا, اتنے حافظ تیز تھے, اور جب معاملہ حدیث کا آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی تو یہ چیز کو بیان کرنا تھا لوگوں کے سامنے. حافظہ تو تھا اس پر, اللہ نے اور اس نے برکت دی ان کے, ہر چیز وہ یاد رکھ پاتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ جو الزام لگتے ہیں کہ حدیث کے تعلق سے کہ وہ آپ دو باتیں میری یاد نہیں رکھ سکتے تو وہ کیا یاد رکھیں گے, تو نہ بولنے والی شخصیت وہ ہے جو رسول اللہ تھے, اور نہ سننے والی شخصیت وہ ہے, ہم صحابہ بھی نہیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں وہ ذہانت اور وہ چیزیں اور وہ حافظہ بھی نہیں ہے, اور نہ اس شخص کی وہ اہمیت ہے کہ ہر بات یاد رکھی جائے. لیکن رسول کی ہر بات صحابہ یاد رکھتے ہیں, حتیٰ کہ ایک ایک نقطہ جب بھی صحابہ کے سامنے کوئی عمل ہوا آپ نے اس کو صحابہ نے یاد رکھ لیا. ٹھیک ہے. بہرحال اسی طرح حدیث پر ایک الزام اور لگتا ہے, ارے یہ تو جناب 200 سال بعد لکھی گئی, 250 سال بعد لکھی گئی, نعوذ باللہ اس کا معاملہ تو انجیل سے بھی گایا گزرا ہے. انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی 70 سال بعد لکھی گئی, یہ تو 200, اور پھر آپ انجیل کو نہیں مانتے اور بولتے حدیث صحیح ہیں. یہ مسلمانوں کے الزام بتا رہا ہوں میں, یہ جو ہے ہندوؤں کے یا کافروں کے یا مستشرقین کے یا دوسروں کے معاملات نہیں, ہمارے لوگوں کے الزامات ہیں. اور جب بھی کوئی کتاب کا نام آتا ہے, بالخصوص دو کتابوں کے نام سے لوگوں کو نفرت ہوگی اس دنیا کے اندر. حدیث کی دو کتابوں کا جب بھی نام لے آپ کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. جب بھی آپ کہے بخاری نے کہا, مسلم نے روایت کیا, تو بس دماغ خراب ہو جاتے ہیں لوگوں کے, گرم اٹھ جاتے ہیں. کیا بخاری اور مسلم آسمانی کتابیں ہیں؟ کیا بخاری اور مسلم کو اللہ کے رسول نے کہا عمل کرو؟ اور عجیب عجیب باتیں کہی جاتی ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ بالغاہ میں ایک چیز لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں, ایک بدعتی ہی ایسا شخص ہے, یا ایک بدعتی ہی ہوتا ہے, یا وہ شخص بدعتی ہے جو شیخین پہ الزام لگائے, بخاری اور امام بخاری اور مسلم پہ الزام لگائے, وہ شخص بدعتی ہے. اس لیے کہ جب ان شیخین کی, ان دو شیخوں کی شخصیت بدنام ہوتی ہے, الزام آتا ہے, تو ان کا ذخیرہ بدنام ہو جاتا ہے. تو کہا ایک بدعتی ان دونوں پر الزام لگا سکتا ہے. یہ آج کل چلتا ہے, بخاری مسلم بولتے ہیں آنکھ بگولا ہو جاتے ہیں, اور الزام بھی لگتا ہے یہ صرف بخاری کو مانتے ہیں, یہ صرف مسلم کو مانتے ہیں. بات ایسی نہیں ہے, بات حدیث کی ہے. جہاں بھی آئیں گی, ہاں سند کے اعتبار سے اور اس کی صحت کے اعتبار سے یہ دونوں کتابیں سب سے اونچی مقام پر ہیں, بس اتنا فرق ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دو ہی کو مانتے ہیں, کچھ لوگ سب کو مانتے ہیں. جو بھی حدیث صحیح ہوں گی اس کو مانا جائے گا, لیکن بخاری اور مسلم صحیحین ہیں, دو صحیح کتابیں ہیں بالکل, اس کے اندر کوئی ضعیف روایت نہیں, لہٰذا ان کا زیادہ نام لیا جاتا ہے. بس تو کہتے ہیں یہ تو 241 امام بخاری کا دور, مطلب 250 سال بعد, اور امام مسلم اس کے بعد 260 سال بعد کوئی حدیث لکھے تو کیا حدیث مانی جائیں گی؟ الزام لگاتے ہیں. اصل بولے تو لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ حدیث کب سے لکھی گئی, اس لیے الزام لگاتے ہیں امام بخاری امام مسلم اور دیگر محدثین کے اوپر. اور جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں ان حدیث کی کتاب پر, میں یہ کہتا ہوں ان کے خود علماء یا ان علماء کو جو یہ بڑا سمجھتے ہیں وہ خود بخاری اور مسلم کے حوالے دیتے ہیں, تب ان سے نہیں پوچھتے جا کر کیا بخاری آسمانی کتاب تھی کیا مسلم آسمانی کتاب تھی. لیکن جب کوئی دوسرا کہے تو فوراً الزام لگا دیا کیا آسمانی کتاب تھی میاں تم کہہ رہے اس پر اور یہ کر رہے ہیں, تو ذرا مقام جاننی حدیث کا کیا ہے ہماری زندگی میں. اسی طرح جو ہے ایک اور قول عام طور سے کہا جاتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ تو اتنا بدترین قول ہے کہ آپ اس کی اگر سمجھیں گے تھوڑی سی اس کی اس کا معنی کیا ہوتا ہے, تو زمین جو ہے پیروں کے نیچے سے نکل جاتی ہے. دیکھیے کیا بولتے ہیں, جناب اگر پوری سنت ہم تک آ جاتی نا تو اٹھنا اور بیٹھنا اور کھانا اور پینا اور چلنا اور پھرنا سب حرام ہو جاتا. یہ قول میں نے بڑے بڑے علماء کے منہ سے سنا ہے کہ اگر جناب پوری حدیث آ جاتی نا, بڑی حدیثوں کی بات کرتے ہیں سنت کی بات کرتے ہیں, اگر پوری احادیث سنت آ جاتی تو آپ کا چلنا اور پھرنا اٹھنا اور بیٹھنا کھانا پینا سب حرام ہو جاتا. اب مجھے بتاؤ کیلا کیسے کھائیں گے تم, اور تربوز اور پپیا کا کیا معاملہ ہوں گا؟ ہاں بہت خطرناک بات ہے, میں کوئی حدیث کی بات نہیں کروں گا, میں سمجھ گیا کہ ہم تک پوری سنت نہیں پہنچی. یہ اتنا گھٹیا الزام ہے. چلیے اگر اس بات کو میں مان لیتا ہوں کہ پوری سنت ہم تک نہیں پہنچی, پوری سنت ہم تک نہیں پہنچی, تو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم کیوں دیا قرآن میں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنۃ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جس نمونہ جو نمونہ ہے اس کی پوری باتیں ہم تک نہیں پہنچی, تو پھر وہ نمونہ کیوں کہا اللہ نے ہم کو اس کو ماننے کے لیے؟ اب کہاں سے ڈھونڈ کے لائے وہ نمونہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ ہمیں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, اور یہ صاحب تو کہہ رہے پوری پہنچی نہیں ہم تک, مطلب نمونہ پورا نہیں پہنچا اور اللہ کہہ رہا ہے اس پر عمل کرو. اے اللہ کیسے عمل کرنا, نمونہ پورا نہیں آیا علماء کہہ رہے اور تو بولا اس پر عمل کرو, اس نمونے پر نبی جو دے دے اسے لے لو, جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. اب نبی نے کیا دیا معلوم ہی نہیں, اور کس سے روکا معلوم ہی کہ تو پورا تو پہنچا نہیں ہم تک. کتنا گھٹیا الزام لگا دیتے. دیکھیں آپ شریعت پر الزام ہے سیدھا سیدھا, یہ کہ شریعت ہم تک مکمل نہیں آئی. جب یہ کہتے کہ اٹھنا بیٹھنا سونا پینا کھانا سب تمہارا جو حرام ہو جاتا, میاں کیا ہے شریعت تم کو کیا معلوم؟ اور اگر کسی کی دلیل پوچھی جاتی ہے تو اپنے آپ کو فوراً ٹال لیتے ہیں, مدرسے میں ایڈمیشن لو پہلے بعد میں دلیل کی بات کرنا. کیا واقعی میں دین اسلام شریعت اسلام اتنا مشکل ہے کہ کوئی عام آدمی نہیں سمجھ سکتا؟ یہ سمجھنے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو بچانے کا مسئلہ ہے, صرف بچانے کا نہیں. تم نہیں سمجھ چل بھاگو یہاں سے. اور عجیب عجیب گھنونی مثالیں دیتے ہیں دنیا میں, شریعت کے لیے مثالیں لاگو نہیں. تمہارے پاس گاڑی ہے, ہو تم کو چلاتے تم اس کو, ہاں چلاتے, انجن کھولنا آتا تم کو نہیں آتا, بس یہ مثال ہے. جاؤ حدیث تم نہیں سمجھ سکتے, بس شریعت چل رہی چلنے دو, اندر کی باتیں مت کرو ڈیٹیل میں. وہ گاڑی کا انجن ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, یہ میرے اخیرے کا مسئلہ ہے, یہ اس جیسا نہیں گاڑی کے جیسا, کہ تو اس کے لیے دوسرے کام والے میں ان سے کرا لیتا ہوں, یہ مسئلہ میری زندگی کا ہے اور میری موت کا اور میری آخرت کا ہے, یہ مجھے جاننا ہے مسئلہ, گھماتے ہیں باتیں کر کے اس طرح سے. تو یہ گھٹیا اور گھنونے الزام یہ بالکل عام معاشرے میں آج ہم دیکھتے ہیں. اور حدیث کی بات کرنے والوں پر الزام, اہل حدیث جاؤ چلو ان سے بات ہی نہیں سننا, اور اتنا بہکاتے ہیں کہ وہ آدمی بھاگ جاتا ہے. سوال یہ ہے کیا اتنا کمزور ایمان ہے آپ لوگوں کا یا ان لوگوں کا جو ایک بات میں بھاگ جاتے آ کر یہاں؟ عجیب عجیب اقوال ہے, عجیب عجیب معاملات ہیں کتاب و سنت کے بارے میں. بہرحال اور بھی ایک فتنہ ہے حدیث کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ جو حدیث عقل میں بیٹھے اسے لے لو, جو عقل میں نہ بیٹھے اسے چھوڑ دو. یہ بالکل جدید فتنہ ہے ایک دم, پہلے دور میں بھی تھا بہرحال, لیکن اب بہت سر اٹھا چکا ہے. یار دیکھو نا یہ حدیث عقل میں بیٹھتی ہے کیا؟ نہیں چلو چھوڑ دو. یار دیکھو نا یہ حدیث عقل میں بیٹھتی ہے کیا؟ نہیں چلو چھوڑ دو. میرا یہ سوال ہے کیا عقل میں بیٹھنا حدیث شرط ہے؟ اور کیا بولنے والوں کی عقلیں اتنی اونچی ہے کہ وہ سب چیزیں سمجھ سکتے ہیں؟ ارے اپنی عقل بھی تو دیکھو, اس میں وہ بات سمائیں گی کیا جو تم عقلوں سے اس چیز کو ماپ رہے ہو, جو اللہ کی طرف سے آئی, اس حکیم رب کی طرف سے آئی جو جانتا ہے اس کے پیچھے کیا مقصد تھا اتارنے کی. تو کیا اتنے عقلیں ہماری شارپ تیز ہو گئی کہ اس کو بھی ہم ملا کر سمجھ رہے ہیں؟ نہیں, عقل میں نہیں آئیں. وہ لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں, قرآن کی بھی کچھ باتیں عقل میں نہیں آتی تو کیا وہ اصول یہاں بھی لاگو ہوتا ہے؟ قرآن کی بہت سی باتیں عقل میں نہیں آتی ہمارے, ہے نا؟ قرآن بول رہا ہے جن ہے, عقل میں آتی کہ یہ بات بھائی دیکھے نہیں کیسا ماننا, عقل میں نہیں آتی بات. یہ مانتے ہیں نہیں مانتے, ہم سب ایمان رکھتے ہیں. تو قرآن کی بہت سی باتیں عقل میں نہیں آتی ہے, لیکن قرآن نے کہا تو ماننا ہے. تو ویسے ہی کیوں, تو قرآن اللہ کی کتاب ہے, بڑی عظمت والی کتاب ہے. ہو سکتا ہے وہ جو کہے ہمارے عقلوں میں کبھی نہ آئے, لیکن بہرحال ایمان لانا ہے اس میں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کہے عقل میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں, ماننا تو ضروری ہے اس کو. اور اللہ سے دعا کو ہوتے رہنا چاہے, اللہ مجھے اس کی سمجھ دے اس حدیث کی, اور سمجھ دے مجھے اس شریعت کی, نہ کہ یہ کہ میری عقل میں نہیں آ رہی تو میں چھوڑ دوں گا. مطلب جو روش ادھر ہونا تھا کہ میں سیکھوں گا, اس کے بدلے الٹا ہو رہا میں چھوڑ دوں گا. یہ ایک الزام حدیث پر لگایا جاتا ہے. بہرحال ان الزامات کے جوابات کیا ہے, اور یاد رکھ لیجیے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, قرآن ہمارے لیے کافی ہے, یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, قرآن ہمارے لیے کافی ہے. ان لوگوں سے میرا ایک سوال ہے, وہ قرآن جس کو تم قرآن کہہ رہے ہو کس نے کہا وہ قرآن ہے؟ وہ قرآن جس کو تم قرآن کہہ رہے ہو یہ کس نے بتایا کہ بیٹا یہ قرآن ہے؟ مجھے بتائیے. وہ قرآن جس کو تم قرآن کہہ کر یہ کر حدیث کی ضرورت نہیں ہے, وہ قرآن کس کے منہ سے نکلا باہر؟ جب منہ سے وہ نکلا تو کیا بن گیا؟ حدیث. پھر بن گیا حدیث, رسول اللہ کی زبان سے جو بات نکلی حدیث ہو گئی. آپ نے فرق کیا کہ یہ قرآن ہے اور یہ میری بات ہے, اسے لکھ لو وہاں فلاں سورے میں فلاں جگہ, تو پتا چلا ہم کو, تو پتا چلا قرآن بھی کیا ہے, حدیث ہی ہے. اللہ سبحانہ اس لیے قرآن میں کہا فبأی حدیث اس بعد یؤمنون, کہ اب اس کے بعد کس قرآن پر وہ ایمان لائیں گے. تو قرآن کے لیے لفظ استعمال کیا حدیث, کہ تو وہ بھی تو بات ہے. اور یاد رکھ لیجیے, وہ قرآن جس کو حدیث قرآن نہ کہے وہ ہمارے نزدیک قرآن ہی نہیں ہے, وہ قرآن جس کو اللہ کے رسول نہ کہے یہ قرآن ہے وہ ہمارے نزدیک قرآن ہی ہے نا. رسول اللہ کہہ رہے یہ قرآن ہے وہاں لکھ لو, تو پتا چلا وہ چیز جس کو حدیث کہے قرآن ہے تو وہ قرآن ہے, اور جس کو حدیث کہے قرآن نہیں ہے وہ قرآن نہیں ہے. تو جو لوگ کہتے حدیث ضرورت نہیں ہے صرف قرآن کافی ہے, تو ان سے یہ سوال ہے میرا کہ کس نے کہا تم سے کہ یہ قرآن قرآن ہے؟ جب کہنے کی بات ہوئی پھر حدیث بن گیا ہو. بھائی حدیث کو تو آپ مانتے نہیں نا, اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا آپ. تو پھر کہتے ہیں ہاں تم بہت بدعقیدہ لوگ ہو, تمہارا قرآن پہ بھی ایمان نہیں ہے اور یہ نہیں. نہیں, وہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے, ابھی مسئلہ آپ کا ہے. آپ کہہ رہے حدیث کی ضرورت نہیں, ہم نہیں کہہ رہے. ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا رب جانتا ہے بہتر. آپ کہہ رہے ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے, تو میرا ایک سوال ہے کہ کس نے کہا یہ قرآن قرآن ہے؟ وہ حدیث بن جاتی جس نے کہا کہ یہ قرآن قرآن ہے. تو پتہ چلا وہ چیز جس کو حدیث قرآن نہ کہے وہ قرآن نہیں ہو سکتا کبھی. یہ مقام ہے حدیث کا. بہرحال ان الزامات کا جواب کیا ہے کہ محدثین تو 200 اور 500 اور 1000 سال بعد آ رہے اور لکھ رہے اور تم آج ان پر عمل کر رہے ہو, اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو یاد رکھیں حفاظت حدیث میں صحابہوں کا بہت بڑا رول رہا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کے لکھنے کا حکم دیا. میں انشاءاللہ ان حدیث کی تدوین کے مرحلوں کو 4 حصوں میں بانٹوں گا. پہلا مرحلہ خود رسول اللہ نے لکھوایا, دوسرا مرحلہ رسول اللہ کے دور میں صحابہ نے لکھا, تیسرا مرحلہ تابعین نے لکھا, اور چوتھا مرحلہ تبع تابعین اور اس کے بعد کے لوگوں نے لکھا, تاکہ ہمارے ذہنوں واضح ہو جائے یہ حدیث کوئی 200 500 1000 سال بعد لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں, یہ رسول اللہ کے دور سے موجود تھی. سب سے پہلی چیز تو حفاظت حدیث میں محدثین نے کیا کیا یا حفاظت حدیث کس طرح کی گئی صحابہوں کے دور میں یا رسول اللہ کے دور میں اور اس کے بعد کے تمام ادوار میں حدیث کی دو قسم سے حفاظت کی گئی، اللہ کے اس کے بعد کے دوروں میں پھر ایک ہی قسم پر جو اکتفا کیا گیا. سب سے پہلے دور میں حدیث کی دو قسموں سے حفاظت کی گئی، پہلا حافظہ اور دوسرا جو ہے کتابت. لیکن پہلے دوروں میں، شروعاتی دور میں، حافظے پہ زیادہ بھروسہ کیا جاتا تھا اور کتابت پر کم، چونکہ عربوں کی بہت خصوصیت تھی یاد رکھنا. لیکن بعد جیسا دور نیچے آتا جائیں گا، کتابت پر زیادہ بھروسہ اور حافظے پہ بھروسہ کم ہوتا جائیں گا. لیکن بہرحال خود رسول کے دور میں، صحابہ کے، تابعین تبع تابعین کے دور میں یہ دونوں ہی طرح سے حفاظت کی گئی. لیکن شروعاتی دور میں حافظہ زیادہ تھا اور کتابت کم، بعد کے دوروں میں کتابت زیادہ ہوئی اور حافظے پہ کم اعتماد کیا جانے لگا، اس لیے کہ جھوٹے لوگ جھوٹی باتیں کہنا شروع کر دیے تھے، لہٰذا اب کتابت پر زیادہ بھروسہ کیا گیا بنسبت جو حافظے سے. ٹھیک ہے، تو دو قسم سے حدیث کی حفاظت ہوئی، پہلا حافظہ اور دوسری کتابت، مطلب اس کو لکھا گیا. اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہم دیکھیں گے کہ حدیث کی شروعات وہاں سے ہوئی لکھنے کی، یا جس طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 100, 200, 250 سال بعد ہوئی. ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز دھیرے دھیرے کہ کب سے جو ہے یہ چیز شروع ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابتدائی دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن حدیث لکھنے سے منع کیا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں خود اللہ کے رسول نے حدیث لکھنے سے منع کیا، تم کیسے کہہ رہا ہوں؟ تو یہ بات بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خود مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث لکھنے سے منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے قرآن سنو سیکھو، قرآن کے سوائے کچھ نہ لکھا کرو، اور جس نے اس کے علاوہ کچھ لکھا ہو وہ مٹا دے، ختم کر دے. تو لوگ یہ حدیث لاتے ہیں، یہ دیکھو خود رسول اللہ نے کہا کہ قرآن مجھ سے جو قرآن لیا کرو اور اس سے ہٹ کر دوسری چیزیں لکھی مٹا دو، ہے نا. اب اس کا کیا جواب ہے؟ تو یاد رکھیں اس کا جواب ابن حبان رحمہ اللہ نے، یہ بڑے محدث تھے، وہ اس کا جواب اس طرح دیتے ہیں کہ ان حدیثوں میں یا اس قسم کی حدیثوں میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے سے روک رہے ہیں، اس کا مقصد یہ تھا، اس کا مقصد حدیث سے لکھنے سے انکار کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ ابتدائی دور میں تھے، مرحلے میں تھے، اور ڈر تھا کہ قرآن حدیث میں فرق نہ کر پائے اور دونوں خلق ملق نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے رسول نے صرف قرآن لکھنے کا حکم دیا اور حدیث کو مٹا دینے کا حکم دیا. لیکن جب یہ معاملہ حل ہو گیا تو اللہ کے رسول نے اجازت دے دی. یا دوسری اس کے تعلق سے جو دوسرا فہم علماء نے لیا ہے کہ رسول اللہ نے جب خود روکا، کیوں روکا؟ تو علماء کہتے ہیں اس لیے روکا کہ کچھ صحابہ قرآن کے اندر ہی حدیث لکھ دیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہو وہ سب مٹا دے. سمجھ رہے؟ اور اس کے بعد کے دور میں جب سمجھ گئے کہ اب صحابہ میں ڈر نہیں ہے ملنے کا، کیوں؟ تو اللہ کا کلام اور رسول کا کلام بڑا فصیح اور بلیغ ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے بالکل، اگر آپ پڑھیں گے تو ممکن تھا صحابہ ملا دیں. لیکن جب یہ ڈر ختم ہوا تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اس کی اجازت دی. اور اس کے تعلق سے روایت میں آپ کے سامنے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس ہے کہ اللہ کے رسول کیا میں لکھا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تم لکھ لیا کرو. کہا لیکن اہل قریش مجھے روکتے ہیں مجھے لکھنے سے، کہتے ہیں رسول اللہ کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی غم میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں. تو کہا لکھ لیا کرو اس حالت میں بھی، اس لیے کہ میری زبان سے کچھ نہیں نکلتا مگر حق. تو انہوں نے شروع کر دیا لکھنا اس کے بعد. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اجازت مانگی لکھنے کی تو اللہ کے رسول نے کہا اپنے سیدھے ہاتھ سے لکھا کرو جو کچھ میں کہتا ہوں. اور پھر اس صحابی نے جو ہے لکھنا شروع کر دیا اس کے بعد، اور وہ لکھتے رہے، اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. اب اسی طرح آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو رسول اللہ نے خود لکھوائی حدیث، میں اس کی بات کر رہا ہوں. یقیناً جو ہے وہ کتابیں وہ حدیثیں ہم تک اس کے بعد کے دور میں دوسری تیسری کرتے کرتے آج اس شکل بخاری، مسلم، ابو داؤد، امام مالک موطا اور دیگر کتب حدیث ہم تک آتی ہیں، اس کے ذریعے ہم تک پہنچ گئی ساری حدیثیں جو رسول اللہ نے اپنے دور میں لکھائی تھی. دیکھیے اس کے چند مثالیں دیتا ہوں جو اللہ کے رسول نے خود احادیث لکھائی تھی، اس کی مثالیں دے رہا ہوں. بہرحال یہ رسول اللہ کے دور میں رسول اللہ نے خود جو لکھائی، پھر رسول کے دور میں جو صحابہ نے لکھی. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا دور خود رسول اللہ نے جو خود لکھوائی، جس میں سب سے پہلے جو کتاب آتی ہے کتاب الصدقہ. کتاب الصدقہ یہ بڑی مشہور کتاب تھی جس کے بارے میں عبداللہ ابن عمر بن رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس کو لکھا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اجازت مانگی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں سرکاری حکم بھیجنے کے لیے کتاب صدقہ تحریف کروائی جس میں جانوروں کی زکات کے مسائل لکھے ہوئے تھے. رسول اللہ نے خود اپنے دور میں ایک کتاب لکھا جس کو کتاب الصدقہ کہا جاتا تھا، جانوروں کی زکات کس طرح نکالے اس کے مسائل تھے اس میں، اور رسول اللہ نے خود لکھوائی اپنے ایک صحابی سے. اسی طرح ایک روایت کا اور آتا ہے ایک حدیث کا، جو صحیفہ عمر بن حزم اس کے تعلق سے آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے گورنر حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو ایک جو ہے صحیفہ لکھوایا, کچھ پیپر سے کچھ لکھوایا اور ارسال کیا, جس میں تلاوت قرآن, نماز, زکوٰۃ, طلاق اور غلام کو آزاد کرنا اور قصاص اور دیت مطلب خون بہا کس طرح دینا کہ اور نیز فرائض اور سنن اور کبیرہ گناہ کی تفصیل درج تھی. اور یہ واقعہ خود امام احمد نے, ابو داؤد نے, نسائی نے, دارقطنی نے اور حاکم نے اس کو روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا کہ ایک لکھا کر یمن بھیج دیا صحیفہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیفہ علی رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود علی رضی اللہ عنہ کو لکھوایا اور ایک لکھوایا اور جس میں جو لکھا, حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے بٹھا کر لکھوایا, خود حکم دیا اور میں نے اس صحیفے کے اندر زکوٰۃ کے مسائل لکھے. اسی طرح ایک صحیفہ ہے, اس کے ساتھ صحیفہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے اپنے وطن حضرموت یمن کے رہنے والے تھے, جب جانے کا ارادہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز, زکوٰۃ, روزہ, نکاح, شراب, سود وغیرہ کے مسائل جو ہے لکھ کر ایک صحیفہ دے دیا, صحابہ سے لکھا کے دے دیا تاکہ تم جا رہے ہو اس پر عمل کرنا. یہ جو دلائل ہے یہ کس چیز کا ثبوت دے رہے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں خود کتابت شروع ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ خود نفس نفیس لکھوایا لوگوں سے. اب آئیے آگے, اور صحیفہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ, جو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سن کر یہ صحیفہ مرتب کیا تھا. اسی طرح ایک صحیفے کے تعلق سے آتا ہے کہ صحیفہ جابر بن عبداللہ, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے یہ جو لکھا ہوا صحیفہ تھا جس پہ مناسک حج کیسا کرے اس کی تفصیلات تھی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوایا تھا. اسی طرح جو ہے صحیفہ انس بن مالک, انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول سے جو بات سنتے ہیں آپ لکھتے اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے جو بھی میں نے بات سنی زندگی میں اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہا میں ہر چیز لکھی اور جب لکھتا تو رسول اللہ کو پڑھ کر سنا بھی دیتا, مطلب صرف لکھتا نہیں رسول اللہ کو پڑھ کر سناتا بھی میں نے کیا لکھا اور آپ صلی اللہ نے سنا اس کو, اٹیسٹڈ بھی ہو گئی وہ کاپی کہ میں نے لکھا, لکھنے میں کوئی غلطی نہ ہو, میں سنایا بھی کرتا. وہ خود کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود احادیث سنی اور لکھی, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر ان کی تصدیق بھی میں نے کروائی. وہ کہتے ہیں میں نے تصدیق بھی کروائی کہ میں نے جو لکھا وہ کیا ہے. واجد بھائی لیبر کالونی والے, ان کا جو ہے کچھ خواتین انتظار کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے صحیفہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, کہ یہ صحیفے میں جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس احادیث پر مشتمل کئی کتابیں تھیں, جس میں سے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو وفات ہوئی تو ان کے پاس ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر احادیث کی کتابیں تھیں, اتنی بہت سی احادیث انہوں نے رسول اللہ کی اپنی زندگی میں لکھ چکے تھے. اسی طرح جو ہے صحیفہ صادقہ, یہ بڑی مشہور کتاب ہے جس کو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے, صحیفہ صادقہ, اور اس کے اندر جو ہے احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ تھا جس کے بارے میں وہ خود فرماتے ہیں کہ صادقہ وہ کتاب ہے جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن کر لکھی, رسول اللہ کے دور میں آپ سے جات لے کر خود لکھی, اور یہ پورا کا پورا صحیفہ مسند احمد کے اندر موجود ہے. آج کے دور میں مسند احمد جو حدیث کتاب ہے انہوں نے اس کو پورا روایت کر دیا اپنی کتاب میں یہ صحیفہ. اسی طرح جو ہے صحیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, اس کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکامات دیے تھے جو عمر بن خطاب نے لکھا ہے عاملین کے لیے, جو زکوٰۃ لینے جاتے تھے ان کے کیا حق ہوں گا, وہ کیا کریں گے, کیسا لیں گے, کیا دیکھیں گے, اس کے مسائل تھے پورے. اسی طرح جو ہے صحیفہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ, اس میں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے خود لکھا کہ کیا کیا رسول اللہ نے کہا اس میں حدیث. اسی طرح جو ہے مسند ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک مسند تھی جو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی, اور الحمدللہ یہ ہم تک آج تک پہنچی ہے, ہم تک جس کو ہم حمام بن منبع کے نام سے جانتے ہیں, صحیفہ حمام بن منبع. یہ آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد تھے جن کا نام حمام بن منبع تھا, یہ آپ ابو ہریرہ سے حدیث روایت کرتے ہیں اور اس کا نام مشہور تھا لیکن یہ صحیفہ ملا نہیں تاریخ میں کبھی, لیکن الحمدللہ اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر احمد شاکر نے اس کو تلاش کیا اور دمشق کی لائبریری میں یہ صحیفہ حمام بن منبع کے نام سے جوں کا تو جس طرح تاریخ میں آتا کہ 137 حدیث تھی, پورے کی پورے 137 حدیثوں کے ساتھ ملا, اور دوسرا نسخہ الحمدللہ برلن کی لائبریری میں جرمنی میں ایک ملا اور انہوں نے اس کو بھی لایا. جب دونوں کو ملایا گیا, دونوں نسخے ہوبا ہو, اور جب لیا گیا تو مسند احمد نے پورے 137 حدیث امام ہوئے کی روایت کر دی اپنی حدیث. جب اس سے بھی لگایا گیا وہ نسخہ, یہ نسخہ اور یہ تیسرا جو ہم تک پہنچا امام احمد کے ذریعے, وہ تینوں ہو بہ ہو تھے. تو ایک نمونہ تو رسول اللہ کی زندگی کے حدیث کا ہم ابھی دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے خطبہ فتح مکہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت خطبہ دیا اور اس کے بعد جو ایک شخص آیا یمن کا رہنے والا, اس کا نام ابو شاہ, روایت میں آتا ہے کہ ابو شاہ رضی اللہ عنہ آئے اور کہا اللہ کے رسول جو آپ نے ابھی لکھا مجھے حکم دے کسی کو کہ لکھ کر دے, اور اللہ کے رسول نے کہا اکتب, کہ لکھو ابو شاہ کے لیے لکھ کر دو, اور ایک صحابی نے لکھ کر وہ پورا خطبہ دے دیا اور وہ ساتھ یمن لے گئے خطبہ اٹھا کر. رسول اللہ نے خود حکم دیا اس چیز کا. اسی طرح جو ہے روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے روایتیں آتی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے وہ روایت کرتے ہیں اور وہ ہم تک جو ہے ان کے شاگرد عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پورا قلم بند ہو کر ہم تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے صحیحہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو مرتب کیا تھا اور اپنے شاگرد حمام بن منبع کو یہ جو ہے لکھوایا تھا, اور جیسا میں نے کہا یہ دونوں صحیفے ہم تک جو ہے بحالت جرول کو جیسے صحیح جوں کا توں 137 حدیثوں کے ساتھ واپس ہمیں ملے ہیں. اسی طرح جو ہے صحیفہ بشیر بن نہیق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک دوسرے شاگرد بشیر بن نہیق جو ہے ان سے ایک روایت جو اللہ جو ابو ہریرہ سے وہ کرتے تھے وہ بھی آج ہمارے پاس پہنچی. اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی خطوط جو آپ نے بادشاہوں کو لکھے الحمدللہ پورا کا پورا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے. رسول اللہ کے خطوط بادشاہوں کے نام یہ کتاب ملتی ہے آج ہمارے, تو خود رسول اللہ نے لکھا یہ اور یہ خطوط بھی اپنے آپ میں حدیث ہو گئے. اس میں حکم دیا بادشاہوں کو اور انہوں نے جو اسلام کی دعوت دی اور یہ تمام چیزیں جو اس کے اندر لکھی بھی تھی. تو یہ پہلا مرحلہ تھا جس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں لکھوائی. وہ آپ کہیں گے اس میں سے تو ایک کے آپ نے کہا ہم تک آئی, باقی کہاں ہیں؟ باقی تمام کی تمام, چاہے پھر امام مالک کے ذریعے ہم تک آ گئی موطا کے اندر, یا امام احمد کے ذریعے احمد بن حنبل کے ذریعے جو ہے مسند احمد کے اندر آ گئی, یا پھر بخاری یا مسلم کے ذریعے پوری کی پوری کتابیں انہوں نے اپنے اندر ضم کر لی اور ہم تک پہنچا دی. لہٰذا وہ کتابیں باقی نہ رہی, اس کے بعد کے ادوار کی کتابوں کا نام مشہور ہو گیا, یہ کتابیں غائب ہو گئی اس لیے کہ وہ پوری کی پوری لے لی گئی تھی اور بہت تھوڑی تھوڑی حدیثوں پر مشتمل تھی یہ کتابیں, 100, 150, 140, 200 قسم تھے جو صحابی نے جو سنا بس لکھ کے رکھتا تھا اپنے پاس. حتیٰ کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کوئی مسئلہ پوچھتے, جب وہ کوئی مسئلہ بیان کرتے تو وہ کہتے ہم نہیں سنیں گے ایسے, کتاب لا کر بتاؤ. یہ ذریعہ تھا کتاب دیکھنے کا, وہ بتاتے نہیں تھے کتاب, بولتے نہیں کتاب بتاؤ, تو وہ گھر جاتے اور کتاب لے کے آتے اور چڑھ کر کہتے یہ وہ چیز ہے جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ان کو سنائی, دیکھ لو اگر تمہیں دیکھنا ہے تو. اور ایسے کئی ان کے پاس کتابیں تھیں جس میں لا کر لوگ دیکھنا چاہتے, تو اس طرح سے ان کو کہتے نہیں آپ بتائیے لکھا ہوا, تو اندر جا کر پھر, اور ظاہر سے تو زمانے کتابیں کوئی ہماری چھوٹی چھوٹی بک نہیں ہوتی تھی, وہ چمڑوں کے اس میں بہت زخیم وزنی ہوتی تھی, لیکن لوگ اب دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے واقعی میں لکھا کیا, اور وہ پھر لا کے بتاتے دیکھ لو میں نے یہ لکھا تھا رسول اللہ سے اور سناتا بھی تھا ان کو پڑھ کر. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اب رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے جو خود سے لکھی, یہ تھا رسول اللہ نے جو لکھوائی, اب جو صحابہ نے خود لکھی حدیثیں اس کے تعلق سے آتا ہے کہ ابو شاہ کے لیے حجۃ الوداع میں جو رسول اللہ نے لکھوایا. اسی طرح جو ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیثیں لکھی جن کا صحیفہ سعد بن عبادہ کے نام سے مشہور ہے. اسی طرح جو ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ, انہوں نے بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو اللہ کے رسول سنی تھی تمام لکھی. اسی طرح جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, اسی طرح عبداللہ ابن عباس نے, عبداللہ ابن عمر بن عاص اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود رسول اللہ کے حکم پر بھی لکھی اور الگ سے بھی وہ لکھی اپنے طور سے احادیث. اسی طرح جو ہے عبداللہ بن ابی اوفا جو انہوں نے بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں لکھی کہ میں نے خود عبداللہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے, اور امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے خود عبداللہ کے ہاتھ کے لکھا ہوا مصحف جو صحیفہ دیکھا اور اس سے حدیثیں روایت کی, مطلب امام بخاری کے دور تک موجود تھی وہ کتاب, انہوں نے خود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور اسی میں سے حدیث میں نے روایت کی اپنی کتاب کے اندر. اسی طرح جو ہے صحیفہ سمرہ بن جندب جو ان کے بیٹے سلیمان رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس تھا, لوگ آتے اور کہتے ہمیں بتائیے آپ کے والد نے کیا لکھا, اور وہ کتاب چلاتے اور لوگوں کھول کھول کر بتاتے. دیکھیے حدیث کی تدوین, حدیث جمع ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد کے دور میں تو الحمد للہ. اور اسی طرح جو صحیفہ جابر امام مسلم کہتے ہیں کہ یہ صحیفہ حج کے مناسک پہ جو مشتمل تھی. اسی طرح جو ہے صحیفہ انس بن مالک مستدرک حاکم نے جو اس واقعے کو روایت کیا کہ سعید بن ہلال بیان کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب زیادہ اصرار کیا جاتا تو کہتے ہیں تو ہمارے لیے ایک چونگا نکال لاتے اور اس میں سے نکال کر کہتے یہ ہے وہ حدیث ہے جو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی تھی, دیکھ لو اتنا حدیث. اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور میں یہ بات بالکل واضح ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے پہلے دور میں منع کیا لیکن دوسرے دور میں خود حکم دیا کہ حدیثیں لکھی جائے. اگر یہ مطلق نہیں لکھنے کا حکم ہوتا رسول اللہ کا تو آپ کبھی یہ نہ کہتے اور یہ الفاظ ادا نہ کرتے جو جانتے مجھتے مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے. اگر لکھنے کا معاملہ ہی نہیں ہوتا تو جانتے مجھتے جھوٹ باندھنے کا حکم کیوں دیتے رسول اللہ, اور کیوں ڈراتے کہ میرے نام سے کوئی جھوٹی بات منسوب نہ کرو. تو پتہ چلا رسول اللہ کا مقصد تھا لکھنا لیکن ابتدائی دور میں منع کیا, بعد کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا. اسی طرح تابعین کے دور میں, اس کے تعلق سے ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی یہ بڑے مشہور محدث ہیں, یہ لکھتے ہیں کہ تابعین کے دور میں کم و بیش 252 صحیفے لکھی گئی, 252 حدیث کتابیں رائج تھی تابعین کے دور میں. جو انہوں نے لکھی, جس میں سے مشہور جو گناتے ہیں اور لکھتے ہیں, حضرت عامر بن شعبی, یہ 103 ہجری میں جو ہے ان کا انتقال ہوا. میں جو بھی اب ہجری لوں گا یہ انتقال کا ہے. تو جب 203 میں انتقال پایا تو ظاہر سی بات اس سے پہلے حدیثیں لکھ چکے تھے. اب آپ سمجھ لیجیے, اب زندگی جو مرحلہ میں لکھا گیا, بہرحال انتقال 103 میں پایا ہوا ان کا, تو مطلب اس سے پہلے یہ حدیثی کتاب لکھ چکے تھے, جمع کر چکے تھے حدیثیں. اسی طرح جو ہے حضرت ابن اسحاق 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا, اور ظاہر سے اس سے پہلے لکھے. اس طرح امام اوزائی بڑے مشہور جو ہے محدث تھے, انہوں نے 157 ہجری میں جو وفات پائی, اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے ان کی کتاب لکھی جائے. اسی طرح جو ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ 161 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے, اس سے پہلے یہ کتاب لکھ چکے ہیں. اور امام سفیان ثوری, امام اوزائی, یہ بہت بڑے بڑے امام ہیں, یہ بہت بڑے بڑے امام گزرے اس دین اسلام کے. اسی طرح جو ہے امام مالک رحمہ اللہ, جن کا موت تھا میں سمجھتا ہوں یہ سب کے سامنے آیا ہے, افسوس کہ لوگوں نے مسئلہ کی کتاب سمجھ کر اسے چھوڑ دیا, جبکہ ابتدائی دور میں بخاری مسلم اور تیسرا درجہ موت امام مالک کا تھا. حدیثی کتاب میں سب سے مشہور اور معروف یہ کتاب ہے, حتیٰ کہ ان کی کتاب کے اندر جو کہ 179 میں انہوں نے ہجری میں انتقال ان کا ہوا, ان کی حدیثی کتاب میں ایسی سندیں ہیں جسے جو ہے سنہری سندیں کہتے ہیں. صرف تین راوی, صرف تین راوی, ہم نے ان سے, انہوں نے ان سے اور ان سے میں نے, صرف دو دو اور تین تین راوی ان کے حدیثی کتاب کے اندر. اس کے برعکس دوسروں میں 2, 3, 4, 8, 10, 11 تک ہوتے ہیں, لیکن ان کی کتاب آپ پڑھیں گے تو گولڈن چین اس کو کہتے ہیں, سنہری جو ہے سندیں ہوتی ہیں. صرف تین راوی یا چار راوی سے بات پوری حدیث امام مالک لکھتے ہیں کہ چوتھا میں یا تیسرا میں, صرف دو سے سنتے اپنے اوپر سے. ان افسوس اس کو ہم نے مسئلہ کی کتاب سمجھ کے چھوڑ دی. یہ بہت جو ہے پائے کی کتاب ہے جو ہے امام مالک نے لکھی, جو ہے موتا امام مالک کے نام. اسی طرح جو ہے عبداللہ ابن مبارک, جو کہ امام بخاری کے استاد بھی تھے, 181 ہجری میں انتقال ہوا, ان کی بھی ایک مصحف تھی, انہوں نے بھی حدیث کی کتاب لکھی تھی. اسی طرح جو ہے عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ, انہوں نے بھی جو ہے 197 ہجری میں جو ہے وفات پائی, اس سے پہلے اس کا مطلب جو ہے کتاب لکھ چکے تھے. اسی کے ساتھ جو ہے مسند اسد بن موسیٰ, جو کہ 212 ہجری میں انہوں نے انتقال کیا, اس سے پہلے ہی اپنی کتاب لکھ چکی. اسی طرح جو ہے مسند جو ہے مسند حمیدی, یہ بڑی مشہور کتاب کی حدیث کی, جو کہ 219 ہجری میں امام حمیدی نے جو ہے انتقال جو ان کا ہوا, اس سے پہلے کتاب لکھ چکی. اسی طرح مسند احمد بن حنبل, مشہور کتاب ہے یہ بھی حدیث کی, جو احمد بن حنبل جو ہے رحمہ اللہ, یہ جو ہے 241 ہجری میں انہوں نے وفات پائی, اس سے پہلے کتاب لکھ چکے تھے, اور اس کتاب کو بھی ہم نے مسلک کی کتاب سمجھ کے چھوڑ دیا, جبکہ یہ کتاب تو اتنی ضخیم اتنی بڑی ہے کہ 30,000 حدیثوں کا مجمع ہے اس کے اندر. مجموعہ اتنی بڑی کتاب ہے, 30,000 حدیثیں ہیں اس کتاب کے اندر. یہ حدیثوں کتاب میں سب سے بڑا ذخیرہ ہے, یاد رکھیے سب سے بڑا ذخیرہ ہے, 30,000. مطلب آپ پوری کتابیں ملا لیں کتب سطح کی, مل کر بھی اس کے برابر نہیں پہنچ. اس لیے کہ 30,000 حدیثیں, ہر حدیث جو اپنے آپ میں الگ ہے. بخاری میں 7,000 حدیث ہیں, لیکن بہت سی حدیثیں ایک جیسی ہیں, اگر کل نکالے تو 2,500 حدیثیں جو ایک ایک ہیں صرف, لیکن ان کی پوری 30,000 حدیثیں پوری سب جو ہے الگ ہے ایک دوسرے سے. تو پورا کتب سطح جس کو کہتے ہیں, مشہور 6 کتابیں ان کو بھی جمع کر لیں تو اس ایک کتاب کے برابر نہیں ہوتی, اتنی حدیث جمع کی انہوں. اور اسی طرح جو ہے اس کے بعد جو ہے صحیح بخاری, جس کو جب امام بخاری رحمہ اللہ 256 ہجری میں جو ہے, اسی طرح جو صحیح مسلم 261 ہجری میں انہوں نے انتقال پایا, اسی طرح جو اس کے بعد سنن دارمی 255 ہجری میں انہوں نے انتقال پایا, سنن ابن ماجہ 273 ہجری میں, اور اس کے بعد سنن ابو داود 275 ہجری میں ابو داود کا انتقال ہوا, اور سنن ترمیزی 279 اور سنن نسائی 301 ہجری میں امام نسائی نے انتقال. تو یہ تھا ایک مختصر سا جو میں نے آپ کو وہاں سے صحابہ کے دور میں جو حدیثیں لکھ گئی, تابعین کے دور میں جو لکھی گئی, اور تب تابعین اور اماموں کے دور میں. اب آپ کہیں گے وہ پہلی کتابیں کہاں ہیں, وہ سب ضم ہو گئی ان اب کتابوں میں جو ہمارے پاس آج مشہور اور معروف رائج کتابیں. ایک اور الزام جو حدیثوں میں لگتا ہے کہ امام بخاری کو 300,000 حدیثیں یاد تھی, تو لوگ سوال کرتے ہیں ہاں بخاری میں تو 7,000 ہیں, باقی کہاں گئی 2,93,000. اور امام احمد بن حنبل کے تعلق سے آتا ہے 400,000 حدیثوں کا حافظہ تھا, یا ایک روایت میں ابن کثیر لکھتے 700,000 حدیثوں کے حفظ تھا ان کو, حافظہ تھا. اب بولیں گے 700,000 کہاں گے, 30,000 ہی لکھا انہوں نے. تو یاد رکھیے جب بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ 700,000 حدیثیں 300,000 حدیثیں, تو یہاں حدیث سے مراد فردن فردن حدیثیں نہیں ہیں, سند کو بھی حدیث کہتے ہیں محدثین, محدثین سند کو بھی حدیث کہتے ہیں. تو اگر ایک حدیث کئی سندوں سے آتی ہے سب کو گنتے ہیں وہ, ایک اس میں ایک حدیث ہے جو کئی سند, جیسا کہ انما الاعمال بالنیات, عمر بن خطاب اس کے راوی ہے اور یہ 700 سندوں سے آتی ہے. تو یہ حدیث کو آپ کتنے گنیں گے, محدثین کتنا بولیں گے, 700 حدیث گنیں گے اس کو, اس لیے کہ 700 سند سے آ رہی متن نہیں کی سب کا. تو یہ ایسا ہو کر 700,000, 200,000 اور 400,000 ہوتی ہے, ورنہ وہ کہاں گئی, بولے 233,000 جلا دیے کر دیا, ایسا کیوں؟ تو وہ سندیں تھی اتنی زیادہ, حدیث وہی تھی. اب کہیں صحابہ نے سنا, کہیں تابعین نے سنا, سب سے وہ سنتے اور سب کی سند لکھتے, سب کی سندیں لکھتے ہیں، آپ سند کو بھی وہ حدیث مانتے ہیں، اسی لیے یہ لاکھوں کی تعداد بن جاتی ہے آگے جا کر. ٹھیک ہے، بہرحال تو یہ مختصر سی چند باتیں تھی احادیث کے تعلق سے. تو کوئی اب میں سمجھتا ہوں یہ نہ سمجھے کہ احادیث زنی ذخیرہ ہے، یا حدیث دل کی اپج ہے، یا حدیث تو کوئی اس کی دلیل نہیں کہ رسول اللہ سے ثابت ہوں گی، یا حدیث سے عمل کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بچ جائیں گا. یاد رکھیے ایسی باتیں نہیں ہیں، یہ بھی ویسا ہی مقام رکھتی ہے اس دن میں جس طرح سے اللہ کی کتاب قرآن رکھتی ہے. بس فرق اتنا ہے کہ اس کی تلاوت ہوتی ہے اور یہ غیر تلاوت ہے احادیث، لیکن اس کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. حتیٰ کہ بہت سی بار جو ہے احادیث جو ہے قرآن کے بہت سے احکامات کو منسوخ کر دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے، اس کا یہ درجہ ہے. بہرحال آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو کہنے سننے زیادہ جو عمل کی توفیق دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلامی عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب بھی موت ایمان پر موت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اگر آپ کو کوئی بات نہ سمجھی ہو اس درس سے کوئی سوال ہو تو آپ جو ہے اسے پوچھ لیں. جی ایک سوال لیتا ہوں. کچھ ایک سوال آیا ہے کہ صحیح حدیث کون کون سی ہے، پھر کچھ اس پہ آگے لکھا جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، نسائی، ابو داؤد. بہرحال صحیح حدیث کون کون سی انہوں نے لکھا. بہرحال صحیح حدیث کے تعلق سے دو کتابیں ایسی ہیں جن کے معاملے میں یہ بالکل پوری امت کا اتفاق ہے اس پر، شروع دور سے لے کر اس دور تک اور انشاءاللہ قیامت تک یہی معاملہ رہے گا کہ اللہ کی کتاب کے بعد کسی کتاب کا درجہ ہے دنیا کے اعتبار سے تو وہ بخاری کا ہے. اللہ کی کتاب کے بعد کسی کتاب کا درجہ ہے دنیا میں تو وہ بخاری شریف کا ہے. تو بہرحال جہاں تک معاملہ بخاری کا اور مسلم کا، مطلب شیخین نے جو روایت کیا جس کو صحیحین کہتے ہیں، یہ دو کتابیں مکمل صحیح ہیں، اس لیے ان کو جو ہے صحیحین کہتے ہیں، دو صحیح کتابیں. لیکن اس سے برعکس ہٹ کر جتنی کتاب ہے اس میں صحیح بھی ہوتی ہے اور ضعیف روایت بھی ہوتی ہے. تو بہرحال ان دو حوالوں سے، مطلب بخاری اور مسلم کے حوالوں کے علاوہ، اگر کوئی حوالہ آپ پائیں تو اس حوالے کے ساتھ آپ کو جاننا ضروری ہوگا کہ صحیح ہے ضعیف ہے. اور بہرحال الحمدللہ آج کل اکثر جو اب چونکہ چھپائی عام ہو چکی ہے، اکثر لوگ لکھتے ہیں ضعیف ہے یا صحیح ہے، بالکل لکھا ہوا آتا حسن ہے صحیح ہے، یا اسی طرح جو ہے موضوع ہے پورا لکھا ہوا تھا بہرحال پورا تفصیل سے. تو آپ اس کے علاوہ، یہ دو کتابوں کے علاوہ کوئی کتاب کا حوالہ پائے تو آپ کو چیک کرنا ضروری ہے، جانچنا جاننا ضروری ہے کہ یہ صحیح ہے ضعیف ہے. برعکس اس کے کون سی حدیثیں صحیح ہیں، تو بخاری مسلم دو، اور اس کے علاوہ تمام کتابوں میں صحیح حدیثیں آتی ہیں، لیکن آپ اس کو آپ جانچنا ہوگا کہ صحیح ہے نہیں ہے، چونکہ ان دونوں کتابوں کے علاوہ تمام ذخیرے میں صحیح ضعیف دونوں پائی جاتے ہیں. جی صحیح اور ضعیف حدیث عمل کرنا چاہیے. بھائی نے سوال کیا کہ صحیح اور ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے اور کیا عمل کرنا چاہیے دونوں پر. تو سوال کا پہلا حصہ تھا صحیح اور ضعیف کیا حدیث کیا ہوتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ صحیح اور ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے ہم اور آپ نہیں جان سکتے، یہ ہم اور آپ نہیں جان سکتے جب تک کہ اس کا پورا ایک علم ہے وہ ہم نہ جان لیں. اسماء و رجال کا علم ہے اس کے پیچھے اور بہت سارا علم ہے، تو یہ کون بتائیں گا کون سی حدیث صحیح اور کون سی ضعیف ہے؟ یہ محدثین نے یہ کام کر دیا. لیکن ایک جو شک ہے اس کا ازالہ کرتا ہوں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں، ایک شخص جو ہے 20ویں صدی میں اٹھا اور تمام کتابوں کو لیا اور صحیح ضعیف کر کے دونوں کو فرق کر کے چلا گیا، اس کی کیا مجال تھی، ایسا اس نے کیوں کیا؟ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ شخص اٹھا اور پورا صحیح ضعیف کر کے چلا گیا، وہ ہوتا کون ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے، جو آج کے دور میں، چونکہ ناصر البانی جو پچھلی صدی کے بہت بڑے محدث تھے اور انہوں نے صحیح اور ضعیف کو الگ کیا، انہوں نے اپنی خواہشات و دل سے نہیں کیا، بلکہ امام ترمذی نے ایک حدیث روایت کی اور کہا کہ یہ ضعیف ہے، انہوں نے لکھ دیا اس کے آگے کہ ضعیف ہے. تو انہوں نے تو صرف لکھ دیا ان اماموں نے کیا کہا، نہ کہ اپنے دل سے آج لے کر بیٹھے اور سوچے یہ ضعیف ہے یا صحیح. سمجھے آپ، کچھ لوگ یہی سمجھتے کہ وہ سعودی عرب میں ایک عالم اٹھا لے کے بیٹھے اور صحیح ضعیف لکھ دیا، ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ جو اماموں نے پچھلے دوروں میں کہہ چکے تھے کہ یہ ضعیف ہے لیکن لکھا ہوا نہیں تھا، بس انہوں نے پرنٹنگ فارم میں لا دیا یہ ضعیف ہے یہ صحیح ہے. اب دوسرا، کیا صحیح اور ضعیف حدیث پہ عمل کیسا ہو، تو اس کا علم حاصل کرنا ہوگا جاننے کے لیے، تو علماء نے محدثین نے بتا دیا وہ ہمارے لیے کافی. دوسرا، کیا دونوں پر عمل ہوگا، تو بہرحال ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا. جو حدیث دین کے اندر لائق عمل ہے وہ ہے صحیح حدیث، اس کے بعد جو ہے حسن حدیث یا حسن لی غیر ہی یا صحیح لی غیر ہی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ چاروں ہی حدیثیں ایسی ہیں جو لائق عمل ہے. اس کے علاوہ جتنی حدیثیں موضوع ہو یا ضعیف ہو وہ لائق عمل اور لائق اتباع نہیں ہیں. خود آنسر دینا ہے. خواتین کی طرف سے کوئی سوال؟ جی جی جی ایک منٹ، عام طور پہ ایک اعتراض یہ کیا جاتا کہ امام ابو حنیفہ کا جو پیریڈ ہے جی ان کا انتقال 150 میں ہوا جی، جبکہ امام بخاری 256 جی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو حدیث امام بخاری کو پہنچی وہ امام ابو حنیفہ کو نہیں پہنچی ہو؟ اچھا، یہ کیسے کہ ممکن؟ بہت اچھا سوال آیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ سن 80 ہجری میں ان کی پیدائش ہے کوفہ کی، اور سن 150 ہجری میں انتقال ہوا، جبکہ امام بخاری کی وفات ہم دیکھ رہے ہیں 250 کے قریب ان کی وفات ہو رہی ہے، تو ایسا کیسے ہوا کہ ایک حدیث امام ابو حنیفہ تک نہ پہنچے اور امام بخاری تک پہنچ گئی ہو، یہ کیسے ہوا پھر ممکن ہے؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھ لیجئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس احادیث ہو سکتا پہنچی بھی ہوں گی، لیکن بہت سے معاملات میں خود حنفی مسلک نے اختلاف کیا اور امام ابو حنیفہ سے روایت نہیں لی، مثال کے طور پر عقیدے کے اندر امام ابو حنیفہ کوئی قول نہیں لیا جاتا ہے، یہ بالکل بات آپ علماء سے بات کریں، امام ابو حنیفہ کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ نہیں لیا جاتا تھا۔ دوسری چیز، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی اپنی زندگی میں، اللہ کی ایک کتاب کے تعلق سے آپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، فقہ الاکبر، بڑا فقہ، لیکن اس کے تعلق سے علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کا قول بیان کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں فقہ الاکبر امام صاحب کی طرف منسوب کرتا کتاب ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ اور علامہ شبلی نعمانی کون ہے؟ شمس العلماء کہا جاتا ہے، ہندوستان میں عالموں کے یہ سورج کہے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ الزام ہے آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی اپنی زندگی میں۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ امام ابو حنیفہ کے دور میں حدیثیں تھیں نہیں تھیں، کتنی تھیں، معلوم تھیں، ہم کو کیسے پتہ چلیں گا جبکہ کوئی کتاب ہی ان کی نہیں ہے؟ اور یہ بھی ایک تقوی کی علامت ہے، یاد رکھیے، یہ تقوی کی علامت ہے کہ لوگ لکھتے نہیں تھے ڈر کر، کہیں میں کوئی غلط بات نہ لکھ دوں اور پکڑ نہ ہو جائے اللہ کے پاس میری، یہ تقوی کی علامت تھی، نہ کہ یہ لا علمی کی۔ اور جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ تک سے 19 حدیثیں پہنچی 16، یہ کم علم اور کم عقل اور نااہل لوگ، یاد رکھیں، ان کو علم نہیں اس چیز کا۔ بہرحال کچھ لوگوں نے انہیں بہکا دیا، وہ اس بہکاوے میں آ کے باتیں کہتے ہیں، یقیناً ان تک احادیثیں پہنچی ہوں گی اس میں کوئی شک نہیں، لیکن چونکہ کوئی کتاب ان سے ثابت نہیں ہے لہٰذا یہ کہنا مشکل ہے کہ کتنی پہنچی تھی اور کتنی نہیں پہنچی۔ دوسری بات کہ ایک کتاب جو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کی جائے، دوسری ایک اور موطا امام اعظم کے نام سے ایک کتاب ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے لکھی جسے 501 حدیثیں ہیں، تو یہ یاد رکھ لیجیے یہ کتاب امام ابو حنیفہ نہیں لکھی، بلکہ یہ امام حزمی نے یا قاریزمی کے نام سے ان کا نام ہے، یہ امام ابو حنیفہ کے 700 سال بعد انہوں نے لکھی مسند امام اعظم، ظاہر سی بات ہے اس پر بھی جو اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے اور بھی لوگ الزام لگاتے ہیں کہ فلاں امام ان تک جو بات نہیں پہنچی وہ کیسے کیا امام بخاری تک پہنچ گئی، تو لہٰذا اس سے پہلے وہ دیکھ لے امام جو ہے امام مالک کا دور دیکھ لے، امام مالک تک باتیں پہنچی، امام شافی تک باتیں پہنچی، امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث کتاب لکھ دی، بہرحال امام ابو حنیفہ چونکہ کوئی کتاب ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بولا نہیں جا سکتا کہ ان تک جو بات پہنچی نہیں پہنچی وہ امام بخاری کے پاس کیسے پہنچی ہو، بلکہ ان تک ہو سکتا ہے بات پہنچی ہوں گی، لیکن بہرحال ایک تقوی کا علامت ہے، وہ ڈر گئے ہوں گے کہ کہیں میں کوئی چیز لکھ دوں اور کہیں نبی کی طرف غلط بات منسوخ نہ ہو جائے، لہٰذا انہوں نے احتیاط کر لیا ہوں گا اور وہ بات نہیں لکھی۔ بہرحال ان کے بعد کے دور میں ان کے خود شاگرد امام محمد کی جو کتاب ہے آپ پڑھیے، جو ہے موطا امام محمد، کم و بیش 1005 حدیثیں اس میں انہوں نے روایت کرتے ہیں، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ایک مثال ہے امام جو حنفی مسلک کے بہت پائے کے امام ہیں امام محمد، ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں موطا ہے، اور اس کے بعد کے علماء کی اور بھی کتابیں موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ معاملہ پہنچنے اور نہیں پہنچنے کا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھ لیجئے، کبھی ہوتا ہے تھوڑا سا خاموشی اختیار کریں کہ ایک علم کی بات ایک شخص تک پہنچتی ہے دوسرے تک نہیں پہنچتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، بہت سی حدیثیں خود صحابہ کو نہیں معلوم تھی، بہت سی حدیثیں خود تابعین کو نہیں معلوم تھی، بعد میں پتہ چلی، مطلب ایک صحابی کو پتا ہے دوسرے کو نہیں پتا ہے، ذخیرہ بعد میں جمع ہوا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہو سکتا ہے جب تک ذخیرہ نہ جمع ہوا ہوگا لہٰذا اس کی کمی ہوں گی، بہرحال لیکن اس کے بعد اگر کوئی حدیث ان تک پہنچتی اور صحیح ہوتی تو امام ابو حنیفہ کا بڑا مشہور قول ہے، اور دو قول میں رکھ دیتا ہوں، کسی عالم کے لیے یا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، یا دوسرے الفاظ میں ایک شخص کے لیے حرام ہے کہ کوئی فتویٰ دے جو میں نے فتویٰ دیا میری بات پہ فتویٰ دے جب تک کہ وہ یہ نہ جانے کہ میں نے اسے کہاں سے لیا ہے۔ اور دوسری بات نے فرماتا ہے جب کوئی صحیح حدیث سے میری بات ٹکرا جائے تو میری بات کو دیوار پہ دے مارو۔ اور تیسری بات نے فرماتے جو ان سے امام ابو حنیفہ سے، اگر صحیح حدیث کوئی مل جائے وہی میرا مذہب ہے، فہو مذہبی، وہی میرا مذہب ہے اگر صحیح حدیث مل جائے، تو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جانتے تھے کہ صحیح حدیث پوری ابھی جمع نہیں ہوئی، لہٰذا میرے بعد بھی اگر آ جائے اور میری باتیں اس سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا، اس کو لے لینا، وہی جو ہے۔ اور آپ جتنے اماموں کے تعلق سے پڑھیں گے سب نے حدیث کا اتنا بلند درجہ دیا ہے، افسوس کہ ہم لوگ جو حدیث کو جو ہے بہت چھوٹی سی چیز سمجھ کر یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال ایک سوال خواتین کا، پھر ایک اس کے بعد آپ۔ بڑا اچھا سوال ہے کہ اگر دو حدیثوں کی کتابوں میں بات ٹکراتی ہو تو کس کی بات پر عمل کیا جائے؟ تب یاد رکھیے، اصول یاد رکھ لیجئے، کبھی بھی قرآن قرآن سے نہیں ٹکرا سکتا ہوں, اور کبھی بھی صحیح حدیث سے نہیں ٹکرا سکتی, اور کبھی بھی قرآن اور حدیث ٹکرا نہیں سکتے ایک دوسرے سے. اللہ کے بس ظاہر ایسا لگتا ہے کہ ٹکرا رہے ہیں, لگتا ہے ایسا, لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے اور سوچیں گے تو یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح ہوتا ہے. اس کے اندر ایک اصول ہوتا ہے, بہرحال مختصر سا بول دیتا ہوں, وقت نہیں, اصول تطبیق کا اصول ہوتا ہے علماء کے نزدیک, محدثین اور مفسرین کے نزدیک تطبیق کا اصول. جب دو آیتیں ایک دوسرے کے برخلاف دکھے تو اس میں تطبیق کا اصول یہ ہوتا ہے کہ دونوں پر عمل کیا جائے. تو اگر دو حدیث جیسا آپ نے کہا ٹکرا رہی ہے تو کس پر عمل کریں؟ تو اگر دو حدیث ہیں دونوں ہی صحیح ہیں تو تطبیق کا اصول لاگو کیا جائے گا, دونوں پر عمل کیا جائے گا. بہرحال جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ علماء نے جو ہے محدثین نے صحیح اور ضعیف حدیث کے لیے جو اصول دیے اس کے تعلق سے چند باتیں بتاؤں. بہرحال اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اصول کیا ہے, چونکہ اصول بہت زیادہ ہے اور بڑے بہترین ہیں. بہرحال علوم الحدیث اگر کوئی یہ کتاب پڑھے علوم الحدیث کے تعلق سے اس میں مل جائیں گے. بہرحال جو صحیح حدیث کی جاننے کے لیے سب سے پہلا اصول ہے وہ ہے ایک تو سند اس کی, اور دوسرا متن, اور تیسرا سند کے اندر جتنے راوی آتے ہیں ان کا حافظہ اور ان کی سچائی. اب اصول بہت زیادہ ہے اس لیے میں نے انہیں کیا مختصر بتا دیا ہوں کہ اس کی سند اور اس میں کتنے راوی ہیں, ان راویوں کی سچائی اور ان کا صدق, ان سے جھوٹ ثابت نہ ہو, اور ان کی حافظہ دیکھا جاتا ہے. اور ضعیف حدیث کے معاملے میں جس کا حافظہ کمزور تھا یا جس کے تعلق سے یہ آیا کہ وہ جو ہے جھوٹ بولتا تھا یا اس کے اخلاق اور اوصاف سنت سے ہٹ کرتے, بہرحال وہ چھوڑ دی جاتی ہے. اتنا وقت نہیں اصول کا, پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل ایک عورت خواتین کی طرف سے پھر ایک آپ سے لگتا. سوال یہ ہے کہ مسلک کے اعتبار سے سمجھائیے اور اس کی قرآن کے تعلق سے کیا درجہ ہے. کسی مسلک کو چھوڑنے اور عمل کرنے کے تعلق سے, اچھا میں یہ سمجھ رہا ہوں مسلک کے اعتبار سے سمجھائیے اور اس کی قرآن کے تعلق سے کیا درجہ ہے. اچھا میں سمجھ رہا ہوں, جیسے میں نے کہا حدیث اور قرآن ایک سا ہے تو وہ کہہ رہے کہ اب مسلک کے اعتبار سے سمجھائیے کہ قرآن سے اس کا کیا تعلق ہے. بہرحال یہ بات آپ جان لیں, شریعت اسلامیہ میں جو چیزیں ہیں جس سے اصول نکالے جاتے ہیں وہ یہ ہے, سب سے پہلے قرآن, اس کے بعد حدیث, اس کے بعد صحابہوں کے اقوال, اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کے تابعین, عام جو معاشرے میں جو چلن تھا جن چیزوں کا, اس کے بعد جو ہے قیاس لیا جاتا ہے. یہ تقریباً اسی قسم کے اصول جو ہے علماء کے نزدیک بالخصوص اماموں کے نزدیک تھے, پہلا قرآن, دوسرا حدیث, تیسرا صحابہ کا معاملہ, اور اس کے بعد پھر قیاس, اور اس کے بعد دیگر بہت اصول بہت لمبے ہیں. بہرحال وہ اس پہ عمل کرتے. تو سب سے پہلے چیز یہ جو ہے مسلک کی ضرورت کب آتی ہے, جب کسی مسئلے میں کتاب و سنت سے ہم کو دلیل سیدھے نہیں ملتی, اس کی نص موجود ہوتی ہے لیکن مثال کے طور پر انشورنس حرام حلال ہے, ہیلتھ پالیسی نکالنا حرام حلال ہے, بینکنگ جو آج کا ہے نظام حلال حرام ہے. ظاہر سی بات ہے نا, اس زمانے میں ایسا بینک تھا نہ انشورنس کارپوریشنز تھے نہ ہیلتھ انشورنس ہوتا تھا, تو اب اس کو کیسے نکالیں گے؟ تو کتاب و سنت میں اس کی نص موجود ہے, اصل موجود ہے, اس کے اوپر مسلک جو مسئلہ آتا ہے اس کا جواب دیتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن یہ حدیث اور اس سے یہ اصول نکل رہا ہے اس نص سے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. لیکن کوئی شخص یہ نہ کرے کہ پہلے مسلک کو دیکھے بعد میں قرآن حدیث کو دیکھے, بلکہ جب بھی کوئی بات آتی ہے اللہ کی کتاب, اس کے رسول کی سنت, صحابہ کا معاملہ, اور پھر اس کے بعد اپنے مسلک کو دیکھ سکتا ہے جب ان میں نہ ملے کوئی بات. لیکن ہم دیکھتے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, سرے سے بولتے ہیں ہم کو کتاب و سنت کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت بری بات ہے, کیوں تو خود امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ اجمعین, ان سب سے یہی قول ثابت ہے کہ صحیح حدیث میرا مسلک ہے, صحیح حدیث میرا مذہب ہے, اگر صحیح حدیث کے خلاف ہماری بات ٹکرا جائے تو آپ میری بات کو چھوڑ دو, یہ تمام سے ثابت ہے. تو یہ جو اقوال ان علماء کے اماموں کے ہیں یہ کس لیے ہیں؟ یہ یہی ثابت کرنے کے لیے ہے کہ کتاب و سنت کی اہمیت جانو مسلمانوں. تو مسلک کا معاملہ کہاں آتا ہے؟ جب قرآن حدیث سے کوئی بات نہ ملے تو آپ مسلک سے پھر لے سکتے. دوسرا اس میں آگے تھا کہ کسی مسلک کو چھوڑنے عمل کرنے کے ساتھ, مسلک کو چھوڑ کر عمل کرنے سے, بہرحال مسلک کیا ہے میں نے بتا دیا ہوں, قرآن حدیث میں کوئی بات نہ ملے تو آپ پھر اس کے بعد کسی بھی امام سے لے سکتے ہیں اور کسی بھی مجتہد سے جو ہے بات لے سکتے ہیں, چاہے وہ اول دور کا ہو چاہے اس کے بعد کے ادوار کے ہو, مسائل کے اعتبار سے بہرحال آپ اس سے لے سکتے ہیں. چھوڑنا میں سمجھتا ہوں مسلک کو چھوڑنے سے مراد کہیں یوں تو نہیں سمجھ رہا, مسلک کو ایک مذہب ہے جس کو اختیار کرنا اور چھوڑنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں حنفی ہوں تو مطلب میں ایک مذہب جیسا اسلام اور ہندو اور عیسائی ایسا تو نہیں سمجھ رہا نا کوئی, ایسا نہیں یاد رہا کہ مسلک کو آپ فرقے نہ بنائے دین کے اندر, یہ دین کی سمجھ انہوں نے علماء نے دی ہے. ان کی سمجھ آپ بالکل لے سکتے ہیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی فلاں مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا معاملہ لیتا ہوں, کوئی یہ کہہ سکتا ہے فلاں مسئلے میں امام شافعی کا معاملہ لیتا ہوں, کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں امام احمد بن حنبل کا معاملہ لیتا ہوں اس معاملے میں, اور کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے میں جو امام جو ہے مالک کو مانتا ہوں. لیکن یہ سمجھنا کہ ایک سے دوسرے پہ گئے تو ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی تبدیلی ہے, ادھر سے ادھر گئے تو لڑکی حرام ہو جاتی, شادیاں ٹوٹ جاتی, ہو رہا ہے نکاح توڑ دیا لوگوں نے, کہا کسی نے کسی کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھ لی, کہا تم سب کے نکاح ٹوٹ گئے, سب بھاگ رہے نکاح کرا رہے, پورے میڈیا کے سامنے کیا مذاق بنا دین اسلام کا کہ ایک عمل کر لو سب کے نکاح ٹوٹ جاتے. ہوا نہیں ہے, تھوڑے دن پہلے ہی ہوا نہیں ہے. تو کیا مسلک کو مذہب تو نہیں سمجھتے ہم لوگ کہ مسلمان سے ہندو ہو گیا, ہندو سے عیسائی ہو گیا, عیسائی سکھ ہو گیا؟ یہ مسلک دین کی سمجھ ہے, اس کو اللہ کے لیے دین بذات خود دین سمجھ کر ایک سے دوسرے میں جا رہا ہے, دوسرے کا مسئلہ رہا تو بے دین مت سمجھیے, ورنہ حالات یوں ہی ہیں. مسجدوں پہ لکھا جاتا ہے حنفی شافعی, بلکہ کچھ مسجدوں میں 6 مہینے شافعی 6 مہینے حنفی رہتی ہوں. معلوم آپ کو گوا کے اندر ایسی مساجد دیکھا جس پہ لکھا ہوا تھا 6 مہینے حنفی 6 مہینے شافی, یہ تو اکثر یہ شافی ہوں کہ بولتے ہمارا بھی ہونا حنفی بھی ہے. تو کیا یہ دو مذہب سمجھتے ہیں ہم اس کو اپنے آپ کو؟ بالکل نہیں, یہ اسلام کی سمجھ ہے, اور علماء نے جیسا اسلام کو سمجھا ہمارے سامنے رکھا. تو اللہ کے لیے اس کو جھگڑے کا, بحث کا, فرقہ بندی کا, دین اسلام کو 4 ٹکڑوں میں کرنے کا معاملہ مت بنائیے, بلکہ یہ دین اسلام کی سمجھ ہے, جو جس سمجھ کو لینا چاہے وہ اس کے لیے بہتر ہے. شرط یہی ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہو. بہرحال جی بھائی نے دو سوال کیے کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ حدیث جلا دی تھی, اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو بہرحال جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تو میرے ذہن میں تو نہیں ہے کہ حدیث کے جلانے کا واقعہ, بہرحال لیکن ایسے کچھ واقعے عمر ابن خطاب کے طرف سے کوئی حدیثیں تھیں انہوں نے ختم کر دی, ضائع کر دی اس کو. تو یہ وہی معاملہ تھا جو ابتدائی دور کا تھا کہ رسول اللہ نے کہا مت لکھا کرو, اس دور میں انہوں نے وہ کیا ہوں گا. بہرحال اس سے ہٹ کر بھی کوئی صحابی ہوں گے, ہو سکتا کیا ہوں گا, لیکن اس کے بعد کے دور میں ایسا کوئی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی نے اس کو جلایا ہو, اللہ کے کچھ لوگوں نے کچھ روایتیں کی ہو تو اس کو بہرحال اس کو تو کیا ہوں گا, لیکن اس سے ہٹ کر احادیث کے ذخیروں کو ایک ساتھ جلانا ایسا کسی سے ثابت نہیں. دوسرا یہ کہ موضوع حدیث کیا ہوتی ہے, تو موضوع حدیث یہ ضعیف حدیث کی قسم ہے, اور اس کا معنی ہوتا ہے گڑی ہوئی, من گھڑت, دل سے لگا دیا, دل سے بول دیا, اور یہ حدیث پر عمل نہیں ہوتا, اس لیے کہ دل سے بولی ہوئی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی حقیقت کیا, لہٰذا اس پہ عمل نہیں ہوں گا, اس لیے کہ راوی جو ہے وہ دل سے کہتا ہے. ایک اس کے بعد ان شاء اللہ آپ کا اچھا بول دیا بھائی نے ایک سوال کیا, فضائل اعمال کتاب کے تعلق سے کیا صحیح ہے ضعیف ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے اللہ کی کتاب کے علاوہ تمام کتابوں کے تعلق سے ہمارا یہی معاملہ ہے, چونکہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے اس میں غلطیاں ہوتی ہیں. میں نہیں سمجھتا ایسا کوئی شخص یہاں موجود ہے جو یہ کہے کہ ایسی دنیا میں اور کتابیں ہیں جو اللہ کی کتاب کے علاوہ جس میں ایک بھی غلطی نہیں, بتائیے آپ. ہے, تمام کتابوں میں غلطیاں ہوتی ہیں, فرق اتنا ہے کچھ میں زیادہ اور کچھ میں کم ہوتی ہے, اور یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ انسان کی لکھی ہوئی ہے. اور انسان کیا ہے, ان شاء اللہ درس آ رہا ہے میرا, اللہ کے سبحانہ کل بنی آدم خطا و خیر الخطا خطائین التوابون, کے تمام انسان جو آدم کے اولاد جو ہے سب جو خطا کار غلطیاں ان سب سے ہوتی ہیں, خیر وہ ہے جو اس سے جو ہے رجوع کر لے. بہرحال تو اس کتاب کے تعلق سے آپ کا کیا رہا ہے؟ تو بہرحال صحیح ضعیف اس میں دونوں ہیں, جس طرح سے اس سے ہٹ کر اور کتابوں میں ہیں, تو جو معاملہ ضعیف کا ہو چھوڑ دے, جو معاملہ صحیح کا ہو لے لے, چاہے جس بھی کتاب کا معاملہ ہو صرف صحیح ہے ان کو چھوڑ کر بخاری اور مسلم. اور اس معاملے میں خود علماء یہ کہتے ہیں کہ ہاں برابر یہ معاملہ بالکل درست ہے, جو ضعیف ہوں گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا, بقیہ کو جو لے لیا جائے, بس اتنا ہی معاملہ ہے. جی جی جی جی جی بھائی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ ایک شخص ہے جو صبح فجر میں جو ہے رفعتین سے نماز پڑھتا ہے, پھر ظہر کا وقت آتا ہے تو عامل بالجہر بولتا ہے, پھر عصر ہوتی ہے تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیتا ہے, بہرحال وہ سب کرتا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ یا اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی ایک انسان حنفی ہو جائے اس پہ چلے, یا شافی ہو جائے, تو کیا یہ سب طریقے صحیح ہیں, یا پھر اس میں کچھ ہے, یا پھر وہ ایک پر چلے بہتر ہے؟ تو بہرحال اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک شخص ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے, یا عامل بالجہر بولتا ہے, یا رفعتین کرتا ہے, تو اگر سنت سے یہ عمل ثابت ہے تو بالکل اس کا عمل درست ہے. سنت سے اگر یہ عمل ثابت ہے تو بالکل درست ہے. اور کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے, سنت میں ایک سے زائد بھی چیزیں ہوتی ہیں ایک معاملے کے تعلق سے, ہر معاملے کے تعلق سے نہیں, لیکن کچھ معاملوں کے تعلق سے رسول یہ بھی ٹھیک اور یہ بھی ٹھیک. جیسا ایک روایت آپ نے کہا عید کا خطبہ جو سننا چاہے سنے, جو جانا چاہے جائے, عید کے خطبے کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں, اسی سے علماء لکھتے ہیں کہ واجب نہیں ہے اس کا سننا, بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اب عید کے خطبے میں بھاگ جائیں، بالکل نہیں، لیکن بتا رہا ہوں اختیار دے دیا، تو جب حدیث نے اختیار دیا شریعت نے، تو بہرحال وہ اختیار کو آپ استعمال کر سکتے کہ بھائی ایک پیشنٹ بیمار ہے، آپ اٹھ کر چلے گئے، خطبہ نہیں سنا عید کا، بہرحال لیکن سب کے لیے نہیں۔ تو اسی طرح ایک صبح ایک شخص اٹھا رفع دین کیا، تو سنت سے ثابت ہے کہ وہ عمل اگر ہے تو اس کا معاملہ درست تھا۔ شام میں اس نے کیا کیا بتا دیا کہ نیچے ہاتھ باندھ لیا، ناف کے نیچے باندھ لیا، تو بہرحال خیر صبح میں اس نے اوپر باندھا تھا نہیں باندھا تھا وہ تو نہیں کہا، لیکن رفع دین کیا، اس طریقے سے نماز پڑھی، دوسرے دن وہ کیا، تو بہرحال وہ جو بھی عمل کرے صبح شام چاہے الگ الگ، لیکن اگر سنت سے عمل ثابت ہے تو وہاں تک معاملہ درست ہے، جہاں معاملہ سنت سے ثابت نہ ہوا تو بہرحال وہاں وہ معاملہ غلط ہوا۔ اور دوسرا تھا کہ ایک حنفی رہے یا شافعی رہے بہتر ہے، یا اس طرح سے الگ الگ عمل پانچ وقت کرے، ہے نا، کیا کسی ایک مسلک کو مان لیں۔ تو بہرحال اس معاملے میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ اللہ کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اس کے بعد جو بات آئیں گی جہاں اختلاف ہو رہا ہے یا جو مسئلہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو معاملہ مسلک کا آتا ہے، میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا ہوں، اور مطلقاً یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ اس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا ہے۔ یقیناً علماء کی ہمیں ضرورت ہے، ان کے حالات، ان کے احوال یا ان کے اقوال کی، ان کی سمجھ کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو ایک دین جیسا تصور کر لیا، وہ دین کا تصور بالکل صحیح نہیں یاد رکھے، ورنہ ہم خود وہ لوگ بنیں گے جو اپنے دین کے اندر حصے داری کریں گے۔ ایسا مت کریے، اللہ کے لیے اس کو آپ سمجھ رکھیے کہ بھائی فلاں مسئلہ میرے سامنے آج آ گیا، اب میں کیا کروں، اس میں اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت، اور اس کے بعد بھی مسئلہ نہ ملے تو کچھ لوگ، جیسے آج کے اماموں سے، لوگوں سے ہم پوچھتے، بڑے علماء سے، بہتر ہے کہ جو ہم سے تقوی میں اور زہد میں اور جو ہے جس کو کہیں گے عام زمانے کے اعتبار رسول سے نزدیک ہو، ان سے معاملہ لیا جائے، اگر بہرحال ان سے بھی نہ ثابت ہو اس کے بعد کے ادوار، اس کے بعد کا، حتیٰ کہ آج تک، جیسا مثال کے طور پہ خود ہمارا جو امام ابو حنیفہ ہے، اس دور میں بہت سے مسائل تھے جو آج ہیں، انجیکشنز تھے اور یہ اور بڑے مسائل ہیں، اب اس کا جواب کون دیں گا، آج کے دور کے علماء جواب دیں۔ تو بہرحال جب تک معاملہ اصول اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت کا ہے، اس کے بعد پھر کسی کا بھی اقوال اس پہ چلیں گا، جب تک ان دونوں سے ثابت ہے، چاہے پھر وہ کسی بھی امام سے، وہ اس کے اپنے قول کو بہرحال لے سکتا ہے۔ جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ایک شخص ہے امام جو ہے وہ رفع دین نہیں کر رہے ہیں، اور جو پیچھے ایک شخص کھڑا ہے صف میں وہ رفع دین کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا رسول نے تو کہا کہ امام کی اتباع کرو؟ تو یہاں ایک بات پہلی چیز جان لیجیے، اتباع سے مراد ہے امام جیسا کرے ویسا کرو۔ مثال کے طور پر امام جو ہے کھڑا ہوا ہے قائم میں، تو آپ بھی قائم میں کھڑے رہیں گے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ رکوع میں پہلے چل جائیں، اتباع سے مراد یہ ہے۔ اگر اتباع سے مراد ہر حرکت ہوتی امام کی، تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہمارے لیے، کہ تو امام کبھی نماز میں کھجا لے، انسان ہے، کبھی اس کو کوئی چیز حرکت کرے ہلے، تو یہاں وہ نہیں ہے۔ اتباع سے مراد یہ ہے کہ جو وہ کر رہا ہے، مطلب وہ قیام میں آپ بھی قیام ہیں، وہ رکوع میں آپ بھی رکوع میں، اور اس کی دلیل رسول اللہ خود ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ اور امام کو جس حالت میں وہ پکڑ لو، انتظار مت کرو، ہاں بس کچھ لوگ آگے صف میں کھڑے رہتے ہیں، امام صاحب قاعدے میں رکوع میں چلے گئے تو بولتے رکوع چھوڑ گیا، پھر وہ قیام کرتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر اس کے بعد جھکتے دو سجدے کرتے، جب تک کھڑے رہتے۔ حدیث میں جو امام کی اتباع کرو کیا ہے، یہاں حدیث کو کیسے لاگو کریں گے، فوراً جائیں گے اور جس حالت میں پائیں گے پکڑ لیں گے، رکوع میں تو رکوع میں، رکوع میں نہیں ہے سجدے میں، سجدے میں، سجدے کے بیچ میں، بیچ میں دوسرے سجدے میں، دوسرے سجدے میں کھڑے، جہاں جائیں گے پکڑ لیں گے، یہ اتباع اس سے مراد ہے، اور امام سے آگے مت جاؤ، یہ اتباع سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا امام ابھی قیام میں ہے اور آپ رکوع میں چل جا رہے ہیں، یہ آگے مت جاؤ، یہ اس سے مراد ہے۔ لیکن یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر ہم اس اتباع کو کہاں لاگو کرتے ہیں، امام جیسا کرے جیسے ہاتھ باندھے، جیسا وہ کرے ویسا کرو، یہ وہ مراد نہیں ہے۔ حالانکہ بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا گیا، نماز میں امام رکوع میں نہیں گیا، وہ پہلے سے رکوع میں رہتے ہو، حتیٰ کہ نماز میں بھی امام ایک ہی سلام، السلام علیکم و رحمۃ اللہ بولتا تو یہاں دونوں ہو گئے، یہ ہوا اتباع سے خارج ہونا، امام کی اتباع سے نکل گیا وہ شخص اور اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ یاد رکھیے، امام سے آگے جانا، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں امام کے ساتھ چلنے سے انہوں نے منع کیا اور آگے جانا حرام قرار دیا، امام سے آگے نماز میں، امام رکوع میں اور آپ اٹھ جا رہے سمیع اللہ نہیں بول رہا صرف آپ کھڑے ہو گئے، اور کچھ لوگ یہ پہلے انتظار میں رہتے امام کی، امام اٹھے ہوئے تو کھڑے رہتے پہلے سے، وہ جائیں تو اس سے پہلے چل جاتے یا اس کے بعد لیٹ چلتے۔ اتباع سے مراد جیسا وہ کرے اس کے پیچھے پیچھے تم بھی ویسا کرو، قیام ہے تو قیام، رکوع ہے تو رکوع، سجود میں تو سجود میں، قاعدہ ہے تو قاعدہ، اس سے آگے نہ بڑھو، یہ مراد ہے۔ بہرحال کوئی امام ہے آگے کھڑا ہے جو رفع دین نہیں کرتا، پیچھے مقتدی کرتے ہیں، بہرحال کوئی حرج نہیں، وہ کر سکتے ہیں ایسا، دونوں کی نماز بالکل درست ہے۔ اسی طرح ایک سوال خواتین کا، رکی بہت دیر سے، میں ان شاء اللہ اس کے بعد بھی کر لیتا ہوں آپ سے۔ ایک گزارش آئی، بہرحال اس کو کر دیتا ہوں، فیض بھائی میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ان حضرات کو تاکید کریں جو اپنی بیویوں اور بہنوں کو درس میں پورے وقت تک بیٹھنے پر مجبور کرتے ہیں. بہرحال یہ بالکل میری تاکید ہے آپ سب سے کہ ان کو مجبور نہ کریں, اگر ان کو جانا ہو تو بالکل آپ فوراً اٹھ کر یہاں سے چلے جائیں, ان کو نہ روکیں. یہ بری بات ہے, اس لیے کہ خواتین ہیں, ان کی مجبوریاں, اس لیے کہ ہم تو گئے فجر پڑی اور بالکل مردار کے ایسا پڑ گئے, وہ بیچاریوں کو کام کرنا ہے, گھر پہ کھٹکے پڑ رہے ہیں, یہ ہو رہے, لوگ آ رہے ہیں, آپ کا سب ان کو کرنا ہے اور بچے ہیں پھر اس کے اوپر, تو بہرحال ان کو تکلیف نہ دیں آپ. اگر ان شاء اللہ العزیز بعد رمضان بھی ادھر چلتے ہیں, آپ اس میں آئیے, فائدہ اٹھائیے, ان کو تکلیف نہ دیں, بہرحال ان کو انتظار نہ کرائیں, آپ چلے جائیں اگر وہ لوگ آپ کو بلاتے ہیں. ان شاء اللہ چند سوال اور بات ختم کروں گا. ایک سوال جی. اچھا بہرحال ایک سوال ہے, عنوان سے تھوڑا سا وہ بہرحال, لیکن میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں کہ قیام نماز میں فرض ہے, تو بہرحال اگر کوئی شخص جو ہے رکوع میں نماز میں ملتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائیں گی؟ تو اس تعلق سے یاد رکھیے علماء نے اختلاف کیا, لیکن جو صحیح رائے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. پہلی چیز تو یہ کہ قیام نماز میں ہاں بالکل فرض ہے, جو قیام میں ملے, مطلب قیام چھوڑ کے کوئی کھڑے رہ کر رکوع میں نہیں مل سکتا, اس کی نماز نہیں ہوں گی. پھر جس کو قیام ملے وہ قیام بالکل کرے گا, اس لیے کہ وہ فرض ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جو ہے اس کو مستثنا بھی قرار دیتی ہے, اس صورت میں جب کہ رکوع میں آپ امام سے مل جائیں, یہاں قیام مستثنا ہو جاتا ہے, مطلب اس کو چھوڑ کر بھی نماز آپ کی درست ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ لوگ کہتے نہیں جب تک قیام نہ ہو نماز نہیں ہوتی, کچھ کہتے جب تک سورہ فاتحہ نہ ہو نماز نہیں ہوتی, کچھ کہتے رکوع میں نماز نہیں ملے گی اس لیے کہ سورہ فاتحہ اور قیام دونوں نہیں ملا. بہرحال اس میں جو ہماری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کی حدیث آتی ہے جس کو لوگ دلیل بناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھا ایک صحابی جو نماز میں آئے اور رکوع کی حالت میں ملے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا, تاکید کی کہ آئندہ ایسا مت کرنا, ٹھیک ہے, یہ ان سے کہا. تو کچھ لوگ کہتے دیکھو رسول اللہ نے رکوع میں ملنے سے منع کیا, تو آپ جب تک قیام نہیں ملتا آپ کو رکعت نہیں ملتی. لیکن وہیں رسول اللہ دوسری حدیث فرماتے ہیں کہ جس کو رکوع ملا اس کو رکعت مل گئی. اور دوسرا اسی حدیث سے علماء نے ایک دوسرا مسئلہ نکالا کہ وہ صحابی جو آ کر رکوع میں ملے تھے, غلطی یہ ہوئی تھی کہ وہ مسجد میں جیسے ہی گھسے اور دیکھا سب رکوع میں ہیں تو وہیں رکوع میں چلے گئے تھے, وہ ایسا وہاں آیا جماعت یہاں کھڑی, وہیں سے رکوع میں ملے اور چلتے چلتے آئے اور کھڑے ہو گئے. تو رسول نے کہا ایسا مت کرنا, مطلب یہ جو ابھی کیا نا تم نے رکوع میں چلتے ہوئے آ گئے وہاں سے مت کرنا. دوسرے حدیث سے جو مسئلہ آغاز ہوا وہ یہ ہوا کہ صحابہوں میں یہ بات مشہور تھی کہ رکوع میں رکعت ملتی تبھی تو وہ جھک گئے تھے وہیں پانے کے لیے. صحابہوں میں یہ بات مشہور تھی کہ رکوع میں رکعت ملتی تبھی تو وہ وہیں سے پانے کی کوشش کی انہوں نے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہوا کہ رسول اللہ نے ان کو دہرانے کا حکم نہیں دیا, اس سے پتہ تھا رکوع میں نماز درست ہے, اگر مل گئی تو رکعت مل جاتی, ورنہ رسول اللہ ضرور کہتے اب دہرا لو, آئندہ مت کرنا اب دہرا لو, لیکن دہرانے کے الفاظ نہیں ہیں. تو بہرحال قیام فرض ہے لیکن حدیث نے اس کو مستثنا کر دیا, جو رکوع میں بھی نماز کو پالے یہ اسپیشل کنسیشن ہے شریعت نے جو دی رسول اللہ نے, بہرحال اس کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں. لیکن رکوع پانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ گرتے پڑتے بھاگے رکوع سے امام اٹھ بھی گیا تو یوں یوں جھک کے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ رکعت تو نہیں ہوئی, یاد رکھ لیجیے. رکوع پانے سے مراد کیا ہے, آپ نے اللہ اکبر کہا, رکوع میں گئے اطمینان سے جو تسبیحات پڑھی, ورنہ بھاگتے والے اور گرتے پڑتے آ رہے وہیں اٹھ رہے, اور یہ بری بات ہے. آپ سلم فرماتے ہیں نماز سے کوئی بھاگتے ہوئے نہ آئے, اور اس کے نقصانات ہم نے دیکھے. ابھی رمضان سے پہلے بیچارے ایک صاحب تھے, نماز کے لیے بھاگے اور گر گئے اور ہڈی ٹوٹ گئی. اب دیکھیے اب 40 دن تک ہاتھ بندھا ہوا ہے, وضو کر رہے, بہرحال جیسا بھی ہو, لیکن یہ ایک حدیث پر عمل نہیں کرنے کا نتیجہ تھا کہ اس طرح سے گر گئے. تو بہرحال یہ احتیاط کرنا تھا, تو لہٰذا اس کو اس کو جی میں نے ایک سوال کیا ہے کہ امام دوسرے سجدے میں ہے اور ہم جا کے ملے تو رکعت ہوں گی, تو بہرحال اس کی رکعت نہیں ہوں گی چونکہ وہ دوسرے سجدے میں ملا, رکوع کی حد تک معاملہ تھا بس. اب رکوع کے بعد اور کسی مرحلے میں آپ نہیں ملیں گے تو رکعت نہیں ملیں گی, بہرحال اس کا ثواب مل جائے گا تسبیحات کا, اور اس کے بعد سے آپ کی رکعت شروع ہوں گی. ایک سوال خواتین کی طرف سے, سوال نہیں, شکیل خان کالا دروازہ, شکیل بھائی کا, اچھا ارے وہ اتھر بھائی نواب پورا, اظہر بھائی نواب پورا, لگتا ہے پورے پورے کو خالی کریں گی خواتین ہال کو. اظہر بھائی نواب پورا اور شکیل بھائی کالا دروازہ, آپ سے گزارش ہے کہ کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں جی. بھائی نے ایک سوال کیا, اجتہاد کیا ہے, انشاءاللہ یہ اس کو آخری سوال رکھیں گے ہم. اجتہاد انشاءاللہ بتاتا ہوں, یہ چونکہ وہ ٹاپک سے بہت زیادہ ریلیٹڈ سوال ہے, وہ اجتہاد کا سوال آپ سے سے پہلے کہ حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے. ہاں اللہ فرمانا ہے, اور حدیث دوسری حدیث میں کیا فرق ہے آپ جاننا چاہ رہے ہیں. میں نے ایک سوال کیا ہے, حدیث قدسی اور قرآن ایک جیسے ہیں تو پھر صحیح حدیث میں اور حدیث قدسی میں کیا معاملہ ہے؟ تو بہرحال قرآن کے بعد حدیث قدسی ہو یا صحیح حدیث ہو, دونوں کا معاملہ ویسا ہی ہے. فرق اتنا ہے کہ جب حدیث قدسی کا معاملہ آتا ہے تو اللہ کے رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا رب فرماتا ہے، میرے رب نے مجھ سے کہا، اللہ تم سے کہتا ہے، اللہ نے مجھ سے کہا، تو یہاں رسول اللہ کیا کرتے ہیں، روایت کے اندر اللہ سب سے پہلے ہوتا ہے، اللہ سے روایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، صحابہ تابعین، اور معاملہ چلتا ہے، بس اتنا ہی فرق ہے. اور صحیح حدیث میں کیا ہوتا ہے، رسول اللہ سے صحابی اور اس کے بعد کے دور کے لوگ لیتے ہیں، ورنہ لیکن اس کے عمل کے مطابق، عمل کے معاملے میں دونوں ہی برابر ہیں، حدیث قدسی بھی اور صحیح حدیث بھی. جی آپ کا ایک والے مسئلہ ایک آخری سے جی اگر ہم الگ الگ تفسیر کو دیکھتے ہیں جی تو اس میں کافی کنفیوژن ہے. جی جیسے اگر دعوت القرآن شمس پیدا صاحب کو اگر ہم فالو کرتے ہیں جی تو ان کے حساب سے یہ مسئلہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ ہی نہیں کہ ابن کثیر اور اگر دوسری تفسیر سے اگر ہم اس کو تحلیل کرتے ہیں تو مسئلہ ان سے ریلیٹڈ. جی تو اس کی تصدیق کہاں؟ میرے لیے ایک اچھا سوال کیا بھائی نے کہ جو ہے کچھ تفاسیر کے اندر جو ہے یہ ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ ہے جس کی تفسیر جیسے میں نے کہا حدیث ہے، لیکن پھر محدثین جو ہے مفسرین اختلاف کرتے ہیں کہ ایک مسئلہ جو سورہ نور کا عائشہ رضی اللہ عنہ تعلق سے سورہ نور آیت نمبر 11 سے جو مسئلہ چالو ہوتا ہے اس کا، تو وہ پھر اس کا ہم کیسے وہ کریں کہ ایک اس میں تو جو ہے دعوت القرآن میں تو سیدھے سے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مسئلہ ہی نہیں بنا، لیکن برعکس اس میں کیا کریں گے آپ کہ جب بھی قرآن کی تفسیر کا معاملہ آئیں گا آپ دلائل کی وہ کر لیں گے، جیسے مثال کے طور پہ دعوت القرآن میں انہوں نے کچھ دلائل دیے ہوں گے کہ اس کی وجہ یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں تبھی میں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس میں شامل تھی، لیکن اس کے برعکس جو ہے دوسری تفاسیر جیسے ابن کثیر آپ اٹھا لیجیے ٹھیک ہے، اور یہ بہت یا پھر تفسیر الطبری اٹھا لیجیے، امام قرطبی کی تفسیر القرطبی اٹھا لیجیے، ان سبھی نے جو امام بخاری سے بخاری کی روایت کی اور کہا یہ بالکل جو واقعہ ہے مائی عائشہ کے تعلق سے ہی ہے، تو بہرحال پھر اس مسئلے میں آپ اس تفسیر کو چھوڑ دیں گے اور یہ تفسیر لے لیں گے، چونکہ سیدھا بخاری امام بخاری سے روایت کرتے ہیں اور بڑا تفسیر میں واقعہ کم ہوا ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں 5 سے 6 صفحات پر مشتمل بخاری کی روایت ہے. افسوس لیکن اس واقعے جو آپ نے کہا لوگ بڑا مذاق اڑاتے اور کہتے کیا تم نے ناول پڑھی، بولتے ناول کیا، تو مائی عائشہ کا قصہ پڑھ لو بولے تو ناول ہے، حسب اللہ ایک عجیب بات ہے کہ جو باتیں ہمارے عقلوں میں نہیں آ رہی ہے تو یہ ہماری کم عقلی ہیں، لیکن اس سے دین اسلام کا مذاق مت اڑا رہی ہے. یہ واقعہ تو بہت خاص وجہ بنتا ہے اس کا کہ ناول بولتے ہیں اس کو، کیوں تو امام بخاری اتنا بڑا طویل 6 پیج تو تقریباً عربی میں اس کو روایت کرتے ہیں، اس کا ترجمے کے ساتھ 6 پیج بھر جاتے ہیں، تو لوگ بولتے ہیں تو ناول ہے گا، اتنی بڑی حدیثیں ہوتی ہیں. تو بہرحال وہ آپ کیا کیجیے، وہ ایک تفسیر کو چھوڑ کر فوراً دوسری تفسیر پہ جائیے اور حوالے دیکھ لیجیے، حوالے کیا انہوں نے دیے، کیا وجوہات دیے. اب جب بخاری کا معاملہ امام بخاری کہتے کہ واقعہ اسی سے بالکل تعلق رکھتا تھا، تو بہرحال ہمارے لیے جو ہے وہ واقعہ اسی سے تعلق رکھنے والا ہے. بہرحال انشاءاللہ بس یہ آخری سوال اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ نشست ختم کر کے اگلے نشست کا اعلان کر دوں، وہ جو ہے لوگوں کی غلطیوں کے اصلاح کا نبوی طریقہ. بڑا اہم عنوان ہے، لوگ اکثر باتیں سن لیتے ہیں لیکن ان کو اصلاح کا طریقہ نہیں آتا ہے اور وہ مسلح مطلب اصلاح کرنے کے بدلے بمباریاں کرتے جا کر، ہے نا، اس کو ختم اس کو ختم، اس کو ہٹا دیتا اس کو اٹھا دیتا، یہ بالکل غلط ہے. رسول اللہ نے جب غلطی دیکھی کیسی اصلاح کی، یہ بھی تو رسول سے سیکھنا ہے نا ہم کو کہ اپنے دل سے اصلاح کرنا ہے، ورنہ آج دیکھا گیا اور لوگ مجھے فون بھی کرتے اور کنٹینیو جب سے رمضان کے درس شروع ہوئے لوگ فون کریں وہ ہمارا بچہ آ گیا پاگل ہی ہو گیا جب سے آپ کے پاس آیا. میں نے کہا میں نے کیا کیا، وہ تو ہماری عزت نہیں کرتا. میں نے کہا میں نے کبھی ماں باپ کی عزت کے تعلق سے نہیں کہا، ماں باپ کی عزت تو ہم پر اتنی فرض ہے کہ اگر ایک شخص پوری اطاعت کر لے اللہ کی اور ماں باپ کو ناراض کر دے تو واللہ اللہ اس کا نگہبان اس کا کیا حال ہوگا. جب ایک بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے ظاہر سے ماں باپ کی اطاعت تو اس میں شامل ہے نا، ان کو کیسے ناراض کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ شریعت کو چھوڑ دیں، لیکن ان کو دھتکارے نہ، ان کو جھٹلائے نہ، ان کو برا بھلا یا گالی گلوچ نہ کرے یا ان پہ الزام نہ ڈالے بدعتی اور کافر اور مشرک، ان کی اصلاح کریں آپ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کی، میں اس کے بعد کے عنوان میں رکھنے والا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کی غلطیوں کا اصلاح کا نبوی طریقہ. تو آپ سے گزارش ہے بیٹھے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اصلاح کے بدلے ہم لوگ بات کو خراب کرنے والے بن جائیں اور سدھار کے بدلے اس معاشرے کی بگاڑ کی ہم وجہ بنے اور اس میں کیا ہے بندہ میں ہو جاؤں پھر سب کے بدلے. بہرحال خیر یہ آخر انشاءاللہ سوال رہیں گا. جی جی جی نے ایک سوال کیا نماز سے تعلق ہے کہ نماز میں کچھ آیتیں ایسی آتی ہیں جو سوالیہ ہوتی ہیں تو کیا اس کا جواب دینا چاہیے. بہرحال اس معاملے میں علماء نے یہ کہا کہ اگر آپ انفرادی پڑھ رہے ہیں سب اسم ربک الاعلیٰ تو آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے، رسول اللہ ایسا کہتے تھے دیکھا گیا آپ کو، لیکن کچھ نے کہا کہ اس کو فرض میں نہیں کریں گے آپ، یہ الگ سے جب آپ نوافل پڑھیں گے اس میں آپ سبحان رب العالیٰ پڑھیں گے. اسی طرح اور بہت سی ایسی قرآن آیتیں امام بخاری نے پورا ایک باب ہی اس پر باندھا اپنی کتاب کے اندر کتاب الصلاح میں کہ رسول اللہ کون کون سی آیتوں پر کیا کیا کہتے ہیں. تو بہرحال یہ نفل اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بالکل آپ یہ باتیں کہہ سکتے ہیں، فرض میں ایسا نہ کریں اس لیے کہ پوری نماز ڈسٹرب ہو سکتی ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب